بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نيغي سانت بور يالا ديكو نيان مو دولي جولي على مولانا محمد عليه الصلاة والسلام. صلاة والسلام بو خامني دا نا باوان با اغي سي كيب كو تك ساتانك على الصراط المستقيم لانتي يالا بوله دي نيان يالا نيري خيولم يا اك نيري غرمم يا يالا بومو دنج ديكو دوتي على ضريح شيخنا ابي العباس احمد التجاني دي نيان يتام ليغا خامني نينكو سومبو يالا بور يالا ديفال نكو مي جامو يالا غو سلك سوني ديغنتي اك موم lepp rek mu nek ci anamuk tasare xam xam ak jotalil nitu yalla ay waxam ndax lolu rek mom moy ligeyu dine naka jek yenenbi alayhi salatu wassalam lam mujjé waxanti ak sahaba yi moy ndax jotalna sahaba yi niko na'am ballaghta ya rasulallah deug jotal nga jotal gogou nak ñun mom lañuy def rek on fait que transmettre le message kon du sunu ay wax wax ji waxi sidi ali harradim barad al fasila sidi ahmad tidiane kusiyoni تبارك الله الشيخ تجاني لمو كوسيوني يونتبي عليه الصلاه والسلام موكو واخ نيكو مان ماكو واخ ليب لو واخ تي جواهر المعاني فانا قلته من يونتبي ماكو واخ كون لولو ريك موي نيك لي دالال سونو خيل تبارك الله با ني دورون كو نيغي تولون ناك تي مهاجرين وانصارا تي صلاه بكروك فوفو لا نو دانيلي وون تاي ناك ميغي واخ لو ام سولو بارتي بي C'est très important parce que da fay wax tay nit yalla daf ko sas lu bari mu am mu bari lol ay yitté mu wara set yittem yu bari yoyu mu am ak sas wowo ko yalla sas lan mo ci wara nek priorité ci mom parce que dafa am lu ñuy tuddé priorité mom lañuy wax awlawiya priorité dafa am Sidi Ali Harradim nak ni li nga xamni mom moy priorité numéro 1 ci doomu adama moy mu fexé ba jël ay goudem jël ay beccëgëm jël ay fanam utiliser am xelam utiliser qalimam fexé ba togaayam jotaayam waxtanam fexé ba même boudé seug sax ak di sigi ñu tuddé ko julli fexé ba la nekk ci kanamam la nekk ci gannaawam lam wara jël mu nekk viatique ci mom muy ab yobbalem ak la nga xamni mom la wara jël diko nito mu nekk ab lampam ak la nga xamni mom la wara japp jant bo xamni gu fenké mu xamni mi ngi ci beccëk wala wër wo xamni bu fexé mu xamni mi ngi ci goudi yépp ay métaphore la parce que nak adina ak yoyu ño and mu ni yoyu yépp la ci ëpp solo moy fexé ba fumu tollu di fataliku yoyu nga xamni nitu yalla yi ñoko fi bayyi mu doon seen ay liggéey te lepp di lu rafet lepp di lu bax néna lolu mo upp solo ci lu nit di yitté wu ndax nak li yombuna deg cheikh alhadji umarul fouti def ko daan wax mu ni défendre nitu yalla moy défendre yalla ndax yar subhanahu wa ta'ala cause bi nga xamanteni bi ni mom la jox yenen tam yi yonent yoyu biñuy dem dañ ko bayyi ci loxo nitu yalla yi parce que nak li nga xamni mom la l'imam shafi'i don wax radiyallahu anhu moy deug bu fekke borom xam xam yi jëfé liñu xam du ñom ñoy ay nitu yalla kon yalla amul ay nitu yalla maana yalla amul ay wali kon bu fekke dañuy def ay rapprochement yonent bi alayhi salam lim wax moy al ulama warathatul anbiya dañuy faral diko firé borom xam xam yi ño don yonenti waye lolou du primu wer ndax yonenti sallam waxul lolou yonenti bi waxul al ulama yarithuna al anbiya wala al ulama warathul anbiya yonenti bi waxul lolou dedet waxul ni borom xam xam yi ñom ñoy donu wala donu nañu dedet ndax nubu wa kenn duko don dedet ak yonent ken duko don ken duko fagu machi ep sunu borom la mu koy jox jamam dafa bëgg wax ni borom xam xam yi ñom ñoy donoy yonent yi dono mana yonent yi biñi dem bayyi wuñ fi alal bayyi wuñ fi kër bayyi wuñ fi dara ay borom xam xam lañ fi bayyi su fekke amna les di donu ci yonenti moy ay boromi xam xam lol la bëgg wax yonenti bayyi wuñ fi dar ay borom xam xam lañ fi bayyi légui nak borom xam xam yoyu le imam shafi'i wax ni bu fekke ñi xam jëfé liñu xam du ñom ñoy ay wali yu yalla du ñom ñoy ay collaborateur suñu borom kon suñu borom amul ay collaborateur idha lam yakun al ulama al amilun bi ilmihim awliya lillah fa laysa lillah awliya bu fekke yalla nit ñi nga xamni nitam ñi nga xamni jang nañu jëfé liñu jang du ñom ñoy ay collaborateuram kon yalla amul ay collaborateur motax jamono bu nek rek dañ koy fatali parce que c'est très important légui nak suñu défé rapprochement ci lolu waxu l'imam shafi'i bobu mu wax ni bu fekke borom xam xam yi jëfé liñu xam du ñom ñoy ay nitu yalla yalla amul ay nitu yalla kon nitu yalla yoy nga xamni ñom ñoy borom xam xam yi yoron cause ba nga xamni mom la yonenti yi yoron ndax sidi ahmad tijani dina ko leral ci kanam tuti pour wone ni nitu yalla bu ñewé du indi sharia bu bes waye dina indi degg gu bes ndax sidi ali abi talib lool la waxon kérok biko sahaba rabah sahabatu rasul ñewlé ni ko dañu bëggoon nga wax ñu ndax yonenti bi amna lu mu leen fi bayil mu ni yonenti bi bu fekke amna lu mu ñu fi bayil lenn la moy degg go xamni yalla mo koy jox ku ko neex muy fahm degg mbiru suñu borom la mo koy jox ku ko neex mom yalla subhanahu wa ta'ala legi nak motax muni wa ba'd fa inna min ahsani ma yasrifu ilayhi al-insanu ihtimamahu wa yasrifu fihi layalihi wa ayyamahu wa ya'malu fihi fikrahu wa aqlamahu aw fikruhu wa aqlamuhu wa yaj'alu ذكره نديمه ومدامه ويتخذه محراب وجهه وأمامه ويقصد فيه سمته وأمامه ويقتني ذخره الأسنى ويجتلي بكره الحسنى ويقتبس من مشكات نوره ويستضيء بشموسه وبدوره ويرتع في خمائله ورياضه ويكرع من موارده وحياضه ويتضمخ منه بأذكى عرف وطيب ويتذكر به المنذل والحبيب محاسن أهل الله الأولياء وخاصته الأصفياء حزب الله وأهل حضرته الفائذين بشهوده ونظرته المجذوبين إليه والمحبوبين لديه الواقفون بين يديه والعاكفين عليه الساجدة لله على الدوام قلوبهم والحافظة لعهده سرمدا شهادتهم وغيوبهم تبارك الله سيدي علي دفني ليغا خامني لي رافيت بارينا لي رافيت بارينا ني واي ليغا خاني مو غنا رافيت نيت دي جيل اي ييتيم ديكو جيمي تا لولا ba paré djel ay goudéem ak fanam yépp djémalé ko ci lola djel tawam yépp dispensé ko ci lolu ba paré di djeflo khalimam ak khalatam ci lola makna di bind ci lola néna ba paré wayaj'alu dhikrahu nadimuhu wa mudamu takko ak lolu ba paré foko fo tollu di tuddu lolu mu melni ko xamni xam nga ki habitué wu ci nane sangara nga xamni fim nek ni bu ko bu lolu manana beug bi bu yeungato ci mom bala am jamm da ko def muni nonu mu mel ci ko neena fexel ba di tuddu mbaxuk nitu yalla yi di fataliku sen liggey ba yitam fexel ba mu mel nonu ci yow wa lolu lay wax nan li geuna rafet fa inna min ahsani ma li geuna rafet ci la nga xamni yasriful insanu yasrifu ilayhi al insanu ihtimamahu nit dana wëlbati ay yittem jëme ko ci loolu wa yasrifu fihi layalihi wa ayyama neena mu jël ay guddem jël ay beccëgëm dépenser ko ci loolu wa ya'malu fihi fikruhu wa aqlamuhu neena nga fexé ba sa xel ak sa qalima di jëf ci loolu bo mënta bind yit nga diko xalat naka nonu wa yaj'alu dhikrahu nadimuhu wa mudamu fo tollu nga takko fo tollu itam mu don sa waxtaan fo tollu mu don sa loy fataliku ويتخذه محراب وجهه امامه نانا nga jappé ko comme fi ngay sujoté boy julli nga xamné moy sa mihrab mihrab moy fi nga xamné boy julli fofu ngay taxaw difa sujoot nena li may bëgg wax nang ko jappé comme ko xamné dafa taxaw di julli fa nga xamné moy mihrabam famuy sujoot nga jappé ko fa ngay tepp depp sa je ak sujoot ni mu reey ci yalla subhanahu wa ta'ala nena nit ki le gën ci lamuy jappé mihrabam famuy julli nga xamné fa lay depp jëwum le gën ci lam koy jappé ba pare wa yaqsilu fihi simatahu nga jël sa mbolé jikko yi parce que sima jikko lay firi sa jikko yépp nga jël ko daldi koy wëlbeuti orienter ko ci lolu deng ko wa yaqtani dhukhruhu al-asna nga fexé itam ba nga jël ko jappé ko muy li wolof di wax ndexeñ teef moy lo xamni dang koy jël préparer ko ndax lu cher la ci yow nga denc ko fo xamanteni bi ni beud du fa ag loxo du fa ag waaw nga jappé ko muy sa trésor al asna sa trésor bi nga xamni mo gëna kowé néna la gën ca loola la nit di jappé trésoram ba gëna kowé déng ko wayajtali bikrahu al husna néna itam nga xol parce que batu bikr limi teki dana firi jank waye fi dañ koy firé khalat bo xamni day soga rot khalat buy soga rot khalat bu bes tak bo xamni day soga genn mu nek une nouvelle pensée lol dañ koy wax ci arab batay bikr comme jank nonu mu nekke ku vierge nonu lañuy waxe khalat bo xamanteni bi ni mi ngi soga rot legui lay soga wad neena nit fu mu toll xam nga nit mom mënul ñaka baña khalat waaw comme disait Descartes la pensée elle est indubitable on peut pas ne pas penser nit mom fokk nga khalat légi nak kam fokk nga khalat khalat bu rot benen top ci kon bu rot benen top ci rek kon khalat bu dik bu bes la wara nek manam yow li wara di feñal say khalat wayatali di feñe bikrahul husna manam say khalat yi gëna rafet ci li nga xamni ci lool nga ko wara feñal manam dafa bëgg wax ni li nga war di khalat la ci gëna rafet lam wara doon lang ko wara jappé dina ko wax wa yaqtabis min mishkati nurihi nga di nito itam ca lampam bu leer ba de nga wa yastadi'a bi shumusihi wa budurihi neena itam ngay sakko leerlu ca jantam ya ak weram ya ba pare di for ca lolou nga xamni moy tokoram ya moy khama'il wa riyadihi ak jardem ya ba pare wa yakra'a min mawaridihi wa hiyadihi ngay detam parce que batu yakra'a moy detam dafa bëgg wax ni nitu yalla yi dañu melni ay mbalka seen bax bax yi ñu fi bayyi ñom buñu démé itam yoyu mi ngi fi fo tollu de ko detam detam moy ko xamni day naan jël gemmiñam depp ko ci ndox mi du jël ndox mi yëkëti jëme ci gemmiñam waye gemmiñ gi moy fekki ndox mi lolu moy detam bokul ak naan bu ko won wa yashraba moy naan su boba da ngay tanxé loxo di naan waye bu fekke dañi wa yakra'a moy detam ci wolof moy lo xamni nan go xamni gemmiñ gi moy fekki ndox mi de nga mim mawaridihi ci rot wayam yow hiyadhi ak mbalkam ya neena nit fa nga xamni le gën ci lamuy detam le parce que ki detam moy ki yakamte nan ki yakamti ki mar moy detam ñaare kon yow da nga mar te dafa am lo wara nan waye le gën ci la nga xamni le gëna bax gëna rafet ci la nga wara ñeukante dem naniko de nga ko diko detam ci mbalkaya deng wayatadammakh minhu bi adka arfin arf wa tib nena ba pare ngay rexu xam ngeen rexu batu wolof la gis nga parfum soko jele comme man ni may def parfum rek mom lay togné sama waji jibril man damay rexo parfum damay jël rek di soti lolou moy tadammakh moy rexu moy ko xamni du parfumer wu nonu ndank dedet dakoy jël soti ko ci kawam bombu bu bax deng ko bi az minhu bi azka arf moy firi xet gu neex xam nga di nga gis ci alquran borom bi di wax nan wayudkhiluhumul jannata arrafaha lahum yani tayyibaha lahum gis nga ko benen bi ci teggu bo gisee meme batu arafa amna ñu ni limi tekki moy xet gu neex taxawayu arafa bi ngay deg parce que bat bi ci istiqaq bi fi mu xare moy batu arf bi firi at-tib moy xet gu neex neena gis nga nit kat ye gëna neex ba tax mu diko jël diko soti ci kawam diko rexu neena ba ca gëna sel gën ca neex ba pare wayata wayatadhakkaru bihi al-munzil wal habib ki nga xamni soppela ak ki nga xamni gan la parce que mundil moy ki wacc ci keur mom lañuy wax ci arab nazil mom nga deg lele arab yi bu ndan tag yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dan ko wax wa nazirul kiram laysa yudamu neena ku wacc ta wacc ci ku tedd ken du ko goti goti moy bu fa waxe soxla des nako fajj wa nazilul kiram laysa yudamu nazil moy firi gan mundil moy ki wacc munzal moy kuñu wacce gis nga ko ki wacci kon gan la wal habib ak soppe li nga xamanteni bi ni mo xam ki fi yag la mo xam ki fi yagul la le gën ci la nga xamni dana ko fateliku lan la xolal yi mu tuddu yeb nga xamni danaka mën nga wax ni aspect yi nga xamni pratiquement ñu teunk adina ben bu ci nek tuddu nako bu fekkon dañ koy topoto parce que nit bu yitte weyé goudi ak beccëk wey parce que bo tuddé goudi tuddu beccëk tuddu nga espace ak temps la notion de l'espace et du temps li nga xamni moko incarner moy goudi ak beccëk te ku tuddu jant tuddu wer tuddu nga ayatul layl tuddu nga ayatul nahar ndax mandargam beccëk moy jant mandargam goudi moy wer te yoy boko xasse bo tuddu lepp lu univers bi nu nek lamb kon danaka tuddu nga ko bayeto dara waw legui nak yoy yep bam ko tuddé ba nopi ni nit la gën ci yi mu wax yépp nga xamni ci gattal nit la gën ci yëngëtum guddi ak beccëk moy lan moy mahasinu ahlillah moy nitu yalla yi liñu fi bayyi lepp rafet fi nak buñuy wax ni ñoon yalla du mbiru tariqa agguñ fofu ñoon yalla boko xasse ba wax rek mbiru wilaya la wilaya ak tariqa bokul buñ jaawale yoy dedet mahasinu ahlillah moy ya nga xamni ñoon yalla mom lañu rafet le boko déggé da fay melni nak dafa am luñu ñaawle dedet ñaawle wuñ dara dafa la bëgg wax ni seen lepp rafet ñom nitu yalla yi dañoo bokul ah amna nitu yalla bu mag bu nekkon fi Sénégal Seigne Babacar da na wax ci mom lolu lélé nit ñi da na ñoo melni ku koy jàmbar Seigne Babacar mu leen na ngeen def ndank ci mom dafa soxor mais waliyula fa naqare dégg nak dafa soxor mais waliyula wa parce que tam nak fook nit ñi comprendre ni nitu yalla yi dafa am lu ñuy tuddé ikhtilaful masharib ikhtilaful adwaq nitu yalla yi dañoo wuté nuñu mossé ci yalla dañoo wuté ay nanu way ci yalla ndax nak li kulli unasin mashrabahum alquran la nit wu ne amna fu muy nané légui loolu mo waral kenn ku ci nek famu nané nona fofa mel noné lay mel ah amna nit yalla yo xani bo len defé dara bala ñu am jamm fayu parce que nak fiñu taxaw la ci muntaqimu lañ taxaw amna nit yalla yo xamni lo len mën ci def baxna parce que fiñu taxaw la yi ci keri mu lañ taxaw amna ci ño xamni nak daño noya noy ba lélé sax do len jappé nit yalla parce que lutfani ya bila wa masharib yi bokul am ño xamni duñu sante kenn dara lepp ñokoy defal seen bop nga yaakar ni daño tumuranké fekk tumuranké wuñ fi len yalla tebbele daf ci am ci nitu yalla yi ñoy defal seen bop lepp suko defé nak wutek nanu wayi ak wutek nañuy mosé ci yalla moy wutele seeni ahwal mana seeni mbir bu la ci kenn nak halu nitu yalla yi li nga xamni mo koy différencier moy daño bokuli nanu wayi waye dañu bokul nuñuy mosé ci yalla lolou tam fokk ñu xam ko suko defé nak muni nitu yalla yoyu nga xamni sen mbax ga sen liggey yu reuy ya nga xamanteni bi ni mom lañu fi bayyi gannaaw nit diko fateliku diko tuddu diko vulgariser diko waxtane diko jangalé diko di ci orienter adina neena lolou mo gën ci lu nit di def tawam muy mahasinu ahlillah denga ñoñu ñoy ñan ahlillah ñoñ yalla moy ñan muni al awliya moy ñi nga xamni ñom la yalla mengo ñi yalla mengo moy ñan allah waliyul ladina amanu yalla ko wax alquran la allah bur yalla waliyul ladina amanu mo mengo ña nga xamni ñoko gem mengo moy mo gaddu sen lepp num koy defé muni yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur daf len di genné min adh-dhulumati ci ñaka xam ila an-nur yobulen ci xam xam parce que nak xam ñaka xam rek moy lendem parce que nit lepp lu mu xamul mën nako yobé lenen lo xamni dinañ ko jox wenen tour fekk lako jur ñaka xam la wa nit ñaka xam bu xasse ne ci mom mën na dugg ci lenen lolé muy dugg ñu tuddé ko wenen tour fekk lako jur ñaka xam la tax bu la ci kenn nax ñaka xam dana waral lu bare bare bare motax muni nitu yalla yoyu ñom la yalla di wax ci alquran ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yalla daf ni damane ala damane inna awliya allah werante amul ci ni suma collaborateur yi man yalla la khawfun alayhim mana amul dara lo xamni dana don ragal guy teggu ci sen kaw ñu diko yobale suñuy dem waye it wala hum yahzanun la nga xamni ñoom mom lañuy bayyi gannaaw it duñu ci am lu leen jaaxal ba tax muy don tiss ci sen xol mukk ba tax nitu yalla gannaawam la gëna mën kanamam ndax aya alquran yalla moko wax motax bu nit de weddi nit dem ci bammelu nitu yalla difa def tawassul da ngay xamni jangul dara ci alquran ala inna awliya allah la khawfun alayhim lolou biñi dundula wala hum yahzanun moy buñu fi joge ñoñu ñan la muni alladhina amanu wa kanu yattaqun moy ñeegum yalla ba pare ragalon yalla bu fekke amna mandar ga muy wone wilaya ci nit ñaar yoy la al iman ngum yalla wa taqwa ak ragal yalla yalla waxat nako inna awliya illa al muttaqun kon awliya yi muy ñi ragal yalla neena ñoñu ñoy collaborateur suñu borom yi waye itam wa khassatuhu al asfiya neena yalla dafa jël lepp def ko ci ben cadre bu general muy bind gi muñu bind ñun ñepp ñoko tollole mais nak gannaaw gi mu bindé ba nopi mais dafa sépp ci ñi mu bind ño xamni nak wax deug yalla seen mbir borom bi def ko particulariser muy nitu yalla yi ñom naka jek ñoy doon ay sangi jamono ay nit yu particulier lañuy doon danaka duñu nuro ak nit ñi lu bari da dañuy wuté ak ñom bu baaxa baaxa baaxa baax ndax batu khaaso lo lay firi li nak tam batu khaasatuhu al asfiyaji amna ño xamni mënuñ ko dégg li tax moy dañ nan ay khusus ak umum ay terme général ak ay particulier yoyu amul ñepp ay jaamu yalla lañu liñu yalla sante moy jaamu yalla d'accord waye waron nañu firi yahtassu bi rahmatihi man yasha wa waron nañ ko firi wa ndax niñ koy firé baxul non dañuy wax yahtassu dana jaglel lool mënul nek yahtassu mënul firi dana jaglel parce que ci arab dafa am ay verbe transitif am verbe intransitif fi'lu ladim ak fi'lu mutaaddi bokul verbe transitif verbe bo xamni mën na am complément d'objet direct ak verbe intransitif moy verbe bo xamni mënul am complément d'objet ludul complément d'objet indirect yahtassu da fay ben verbe bo xamni lazim la munta am complément d'objet direct complément d'objet indirect lay am motax mëno firi nga ni yahtassu dina jaglel parce que bo né dina jaglel rek légui complément d'objet da fay direct kan lay jaglel dañ koy xam est ce que dengu sama wax waye boné yahtassu dana jago mom yalla su boba complément bi munatu la nek direct indirect lay nek yahtassu munta fi dina jaglel yahtassu dina jago mom yalla man yasha kuko neex kuko sop ndax lolou machi am la waye mu jago ko bi rahmatihi ci yermandem nak mais ñoon ñoy eulul khawasi moy ñi nga xamni yalla len tan ngir bopam jago len wa lolou moy khususiyé bi nga nit ngi jang alquran di weddi nitu yalla yi di dem rek te xamul ni ndaysan yow ñi ngay weddi tabarakallahu weddi len sax danaka moy aynul halak deug jëmmi alkande moy weddi nitu yalla kon yahtassu bi rahmatihi joju moñu xamal khassatuhu al asfiya nitu yalla yi moy ñi nga xamni yalla mo len tan ci bir jaamam ñi ñu nek ñu particulier mu jago leen mom yalla subhanahu wa ta'ala waye hizbullah neena ñom ñoy kureluk yalla effectivement parce que ñom ñofi nekkal yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñofi taxawal yalla subhanahu wa ta'ala naka non wa ahlu hadratihi ñom ñoy ñoñ piyam ba nga xamanteni bi ni yalla subhanahu wa ta'ala xam nga pey tay ji nit ko gis e bir kërëm amna fa ben salon bo xamni bu amé gan gumu fonk dana ko fa entrer tok waxtan ak mom lamu am ci bernde new bari mu jox koko gis nga nonu nga ko amé sa bir kër yalla subhanahu wa ta'ala la mengo ak mom ci peyam nitam ñoo nga xamanteni bi ni ñom la tan muy ahlu hadratihi nga xamni ñoo di ñoñ peyam ba fofu la len di berndele da nga deg ñu nan peyub yalla peyub yalla peyub yalla neewul ci kaw neewul ci suuf peyub yalla moy xolu doomu adama bi bu la ci kenn nax dina leer ci kanam sidi ahmad tijani radiyallahu anhu wax nako mi ngi ci rawdul muhibbil fani biñ ko laaje ma'na al hadra al ilahiyya lan moy hadratul ilahi ma'na mi djublu way bi deug moy xol waye bu fekke ci borop nak koku borom adhabul ibriz min kalam abd al aziz waxna ni tey bi naka jek dana am nitu yalla yi dan fa dajé ci gharu hira lolou kay dana am du lo xamni lu bes la lu yag la lolou lata sidi ahmad tijani di ci wax fekk na ay nitu yalla yu bari waxon nañ ci denga su ko defé nak muni nitu yalla yi moy ahlu hadratihi ñoy ñoñ peyu suñu borom ba waye al faidin bi shuhudihi wa nadratihi neena ñoñu moy ñinga xamni dañoo texé ci lan lañu texé ci lan lañu réussir moy dañoo tek beut yalla waye tek beut yalla nak dafa am nes koy déggé xam nga gis yalla mom dafa xawa dafa laaj touti explication wa xam nga subhanahu wa ta'ala dafa am nes di tambalé ak nes di démé ci mom démé borom al jami' li durul ulum al faida min bahar al qutb al maktum waxnako mune gis nga nit bu jëmé ci yalla subhanahu wa ta'ala jëmul fu moy ci bopam fa yalla ne ba ngay jëm ci mom kon ci sa bop ngay jëm jëm gi yépp moy jëm ci sa bop légui nak ni ngay jëmé ci sa bop moy dafa am lu né ci yow wara bax muy sa xol yenen ti waxon ko amna suxu né ci doom adama su baxé leppam bax su yaqo leppam yaqo té modi ab xolam xol bobu nak pour mu bax dafa am fess lay jaaralé lolu mo fi indi tariqa yi ngay gis ndax lendeum amna gannaaw yenen ti bi alayhi salatu wassalam bu jëfëndiko sunna bi jëfëna ñu wara wajal doom adama yi ndax sunu yonent bi dul ay tiaxan mo fi indi tariqa yi mo dox tariqa ku ko tek ci kaw sharia xam loli xew dedet yonent bi ali sattu sallam sunnam bi moy brut lol du tiaxan leneen lu ñewoo ci day dimbali sunnam bi waye ken du ko tek ci kaw sunnam bi ala kulli hal legi nak xol bobu nga xamanteni bi ni mom lañu wara defar dañ koy tagat ci ay étapes bala mo ag ci étape bi ñuy wax mushahada ah mais yow boy dugg ci l'islam lay wax ban bat ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah lol ngay wax wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu lu mi fi ma ngi sédé bat bi dang ko lissimal rek sédé moy shahida arab la ah. Dans l'histoire des langues, dafa am lu ñu tuddé emprunt. Lak wu né dafa am baat bu mu ab ci wénen lak. Ñu melni bo né ci wolof paka, c'est un mot portugais, c'est pas un mot wolof. Bo né bubu français yi dañ ko ab ci wolof yi. C'est pas un mot français, c'est un mot wolof. Bo né aljanna, c'est un mot arabe. Wolof yi ñoko ab ci arabe yi. Loolu lañuy wax emprunt. Naka nonu baatu cédé dañ ko emprunté ci arabe, shahida la. Moy cédé. Mais batu shahada lan lay firi moy témoigner ma fekke ken netaliwuma lol lay firi man ma fekke ken netaliwuma an la ilaha illa allah amul bur buñ wara jamu ci deug burul yalla xam nga lol nga wax mais li nga wax buñ la ko lajon tay mënoko firi amul wérante kiko teub teub wax tay buñ ko ko lajé mënoko firi buñ ko né ana yalla mi ngay wax ni yow ya cédé ya fekke ana mu légi dañ ko wara tagat kon ci ay pratique ba kérok muy ag ci maqamul mushahada lool rek la parce que ashhadu an la ilaha illa allah bi nga wax mom la yonent bi wax mom la yonent yenen wax waaw ndax sa ashhadu an la ilaha illa allah yow ak ashhadu an la ilaha illallah yonent bi ñoo tollo dedet amna gap bu reuy bu dox sa digënté ak yonent bi alayhi assalam nga wara rampé nak ta du tax nga jot ku mukk ndax fa mu ag ci maqamul mushahada nit dootu ci agati mais lool rek la bu la ci kenn nax mbir yi tollo wul naka jek lool nak motax muni nitu yalla yoyu alfaidina bi shuhudihi ñom ñoy ñataxé ci gis gu sen beuti xol ya doon gis yalla nañ ko firé non ndax mo gën nak beuti bop yi amna lu muunte gis waxuma la ak yalla xam nga li Descartes doon wax naan no sens nous trompe te waxna deug nit bo fébaré fimné bo mossé dara lañ doon tuddé goût day daldi daqku da nga nan sama gemmeñ dafa lewet fi nek bo soje parfum lu mu neex li seigne babacar nan magkumuna na fi rayahini mais bi wax cheikh ahmed tidiane mu ni ki koy wedi dafa soj parfum du ko xegn bayileen ko ma tayed magkumuna na fi rayahini wallahi deeng nga kon fofu lolou nga xamni moy ni koy waxeti xet odorat lañ koy wax de waw kon xam nga naxna la naka non da ngay dis lele bu nak tangé nga taxaw ci kaw tali bi dafa melni amna ndox moy seen ci kaw tali ba te bo démé do fekk dara mom lañuy wax mirage ñeñoox moy ci batu wolof ñeñoox moy mirage ñeñoox la wolof di wax bo démé do fekk dara kon beut bi ndax mi ngi gis réellement fim nek fi li tax ñu mëna gisanté du dara parce que dafa lèr mais bo tejoñ yi nga fay yi mais ken dootul gis sa morom kon est ce que réellement beut moy gis beut da fay dimbali ko leru beccëk mba leru lampe pour gis beut gisul amna lenen lu nekk ci nit di gis muy beuti xolam motax alquran dikni fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur yeglen ni du beuti bop yi ñoy silmaha waye xol moy silmaha xol moy ñak gis motax amna ben wax bo xamni dañ ko askanele sayyidina ali ibn abi talib bi mi wax nan ra'aytu rabbi bi'ayni qalbi fa qultu la shakka anta ra'aytu rabbi muni gisna sama borom bi'ayni qalbi waye nak a travers sumu beuti xol la ko gisse bo xon sama beuti bop day dadi doy war xam nga li tax parce que beuti bop yi dafa koy localiser day melni yalla ci ben barap la nek ta mangi dañ dan wax yalla du goor du jigen du nit du dof xesul ñulul guddul gatul newul ci adina te gennul ci adina te lo xalat bani yalla du yalla yalla ko bind borom sayfi yu kay waxnako harat fi bihar baha'i malakutik amiqatu madahib at-tafakkur neena ñi nga xamni ñoo gëna xoot ay xel di yabal seen xalat fu nek di ko presser di peus lu neñu mën ko xalat neena ñooñu bañu deggmalé sa geej gi yow yalla subhanahu wa ta'ala naan dañ cey jëme fey ngir xam la dañoo muju gëlem xamatuñ fuñuy tambalé ak fuñuy yam té waxna deug yalla non la tollu motax gis ko kon day daldi doy war bu féké ci beuti bop lañ ko bëgg yamalé motax Descartes limu wax moy deug limu ni non sens nous trompe moy waxi deug motax kon amna yenen sens yu wara nit dundal ci mom yudul yi ñi wax ñun waaw deeng lolu la daan wax yu am solo benen bi ci teggu it daf daan wax ni parce que man kuma intéressé la Descartes waaw ndax dafa am lu mu liggéey lu am solo mu réussir ko nak te neew na ma gis philosophe bu ko réussir xam nga ki tepp tek ñetti tombe bu ñëk bi moy no sens nous trompe te wane nañ ko légui benen bi ci teggu mu ni nos amis ne nous disent jamais la vérité nos amis il veut dire par là les autres philosophes sama moy yenen khalat kat yi yenen philosophie dun wax li am effectivement wana deug parce que ku ci nek bu diké xelum bopam lay indi ba paré défendre ko nak mu nek système philosophique wala mu nek idéologie benen bi ci tégu mu ni il faut douter des vérités de l'entendement car il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant waxna deug nit du lo gis ci téré deug la du lo dégg deug la ndax nit day faté téré day djoum lolu sidaj malik waxon gorgui ibrahim diop ci ndar ci tafsir jalalayn bañu agge ci bat ba ndaysan ñu bañ ko tuddu rek mu ni ko fi dama yakarni Sidi Hadj Malik moy wax ni ko fi dama yakarni borom téré bi dafa rombuk deggum mag ni dañu am teggin waxul borom téré bi dafa joom dafa ni borom téré bi dafa romb ak deggum degg nak kuko romb yang ci lenen luddul degg bam ko waxé lolu gor gui Ibrahim Diop ni ko ñetti ñetti jalaale yi ñofi dugg ma am benn bi nga am benn bi jenen gi gor gui nek fi ci lodo moko amé té yépp benn baat bi la indi mu ni ko Ibrahim mani dama yaakar ni fi borom téré bi dafa romb deggum bok ci wéranté ak mom kérok Sidi Hadj Malik nak feñal na tuti kilé parce que daf ko ni Ibrahim mu ni ko labbayk mu ni ko wolof dafa yaakar ni téré du joom wolof dafa yaakar ni ab nar du telem njang waye fi ba makka borom téré bi dafa joom waaw non la ko waxé waaw motax li Descartes wax moy deug il faut douter des vérités de l'entendement car il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant nit ci bir ci bir ci bir ci bir raisonnement façon wu khalatinam mais man na djum man na tambalé fu mo rul tambalé man na ci bolé lu ci bokul lolou dal di fausser complètement ligne bi nga xamni ci la wara jaar lolou da fay am lolou mo ndax iblis lan motax yalla diko su jotal yon ci yalla adam mais fim ko tek pourtant xel nangunako mais fofu xel da fa dul intervenir daf ko né xam nga lumu ci sawara nga ma bindit ta xam xam leer la ta safara dafa am leer adam ci ban nga ko bind ban souf la ta souf dafa lendem dafa dis ta lolou moy reer kon nak xam xam du sujootal ludul xam xam ki xam xam newul ci mom bama koy su xam nga lolou qiyas la xel la mais est ce que fofu raisonnement bi baxna raisonnement bi baxul parce que xam nga lutax point de départ bi le fossé point de départ bi xam nga mo don lan yalla bu xasse ba addu amatul qiyas def rek li yalla wax moy usjudu li adam c'est un impératif divin yalla mo ni su yotal len adam comme yalla xass nako wax soxlatul li ak la parce que ah parce que ci l'islam dafa am nes di terele ate yi waxu yalla alkitab wa sunna waxu yannabi sallallahu alayhi wasallam lijma' moy waxu borom xam xam yi am na ño xam ni li lañ japp ni moy ate sharia am ñu det qiyas baxna am ñu dak qiyas parce que dañ ni qiyas dafa jégué ndort te ndort li ci yalla wax lérna ndax inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a tax xamna dañ ci ñëwaat benen yoon deng mais Descartes bimu indé batu dut muy xawa melni li wolof di wax sikka saka wala bok khalat parce que douté mën nañ ko firi khalat parce que doute aussi du fumu toll rek da fay dal day nek sikka saka dedet nit dina douté ci mbir dakku ko dedet mais daf ci khalat mais lima gëna intéressé ci wax bi moy limu ni si je doute c'est parce que j'existe moy bu fekke ma ngi sikki saka ci mbir c'est parce que man dafa am ci fuma bayiko ci digeunte goor ak jigen parce que exister lo lay firi parce que mo le bo xamni en français su fekke dañ ko dello ci ciosanam ci latin mi ngi jugge ci exterre moy provenir de jugge ci dara nit dafa am ci lum jugge motax muni si je doute c'est parce que j'existe mais benen bi ci yep solo moy li muni si je doute c'est parce que je suis imparfait bu fekke ma ngi sikki sak rek parce que dama matul ku mat du sikki sak ta kay mat yalla man lolu ma ci intéressé dé motax muni l'idée d'imperfection ne peut exister que par rapport à la perfection wan deug wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn alquran la yalla ko wax lumu ñaar la ci bind goor jigen mak ndaw guddu gat xees ñul aduna alakhirah neex naqari tang sed lumu ñaar kon te yalla bu fekke bind na ak ñak mat c'est parce que bind na ak mat wax deug yalla motax gis nga leg leg da fay bax li serigne cheikh tidiane ci doon wax ne ni mom la Sidi Hadj Malik dan wax muy nañ bañ di xéxalé xam xam yi te diko xétalé c'est très important waaw parce que tay bari na lo xamni falsafa andinako mais da ngay fekk yaronte bi alayhi salatu wassalam waxon nako da nga xamul fum ko wax da ngay fekk alquran waxon nako da nga xamul numu ko waxe motax muñu nek kon ñu dem nitu yalla yoyu ñoy ña nga xamne yasun sala joxna len ñu kiwu ci lolou nga xamni modi shuhudam manam ñi diko téwé di téwé yalla nak moy diko gis ak seen beuti xol ya wa nadratihi ak diko yek rek parce que xam nga nadra mënoko firé xol ak beuti bop yi dedet mënul nek c'est pas possible parce que même aljanna du tiagé ni dañ fay gis yalla dedet aljanna yalla nekul aljanna da nga nan aljanna mo am meut go xamanteni bi ni mën nañ fa gisé yalla manam mën nga taxaw fofu pour gis yalla mais tekki wul ni ku duggu aljanna gis yalla ah dedet nit dina duggu aljanna du gis yalla aha lol dam nañ ko xam de nga benen bi ci dess mu ni al majzubina ilayhi nitu yalla yoy moy ñoo nga xamni yalla mo len ñoddi ci bopam ñoddi ci bopam nak boko déggé moy ko xamanteni bi ni yalla subhanahu wa ta'ala jaarale wu ko ci yenn loxo didit yalla la soop mu ni ko ñuut feccel ko bopam def ci mom lamuy def ci mom dal di koy bayyi ci bir jaamam ñi lol lañuy wu tuddé wali yu majzub dafa am ñaar dafa am salik am majzub salik moy ki soobu yoonu yalla nek ci loxop nitu yalla bu xam yoon wa diko won yoon wa majzub moy ko xamni yalla moko ñoddil bopam mom la alquran di wax allah yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib borom bi neena man bur ya subhanahu wa ta'ala dana ñoddi ci man kuma soop lolu moy majzub waye wa yahdi ilayhi man yunib neena dana gindi kep ko xamni it ku delu ci man yalla la moy ko xamni dafa dem ci nitu yalla mu diko tek ci yoon lolu lañuy tuddé salik ñaar yoyu mo am nit soit da ngay soobu yoon wi and ak nitu yalla wala yalla ñoddil la bopam te gis nga soobu yoon wi and ak nitu yalla mo gëna wuur mo upp sécurité mo upp ak mujj ndax ñaar bu ñëkk bi moy yow di nga bax waye di nga mëna baxal ñeneen mais bu dé wali yu majzub mom dana bax mais du mëna baxal keneen parce que xam nga lutax dañ ko ñoddi xottil ko pied yi daggal ko ki ray yi mu xey rek ag yalla subhanahu wa ta'ala koku du mëna wan kenn yoon wi du mëna tektal kenn yoon wi bu la ci kenn nax motax sidi ahmad tijani radiyallahu anhu neena man telna nek wali yu majzub waye and ak lolu yep dama jël jazba bi tek ko nele top nitu yalla yi nek wali yu salik waxnako moko wax ci lan ni bopam lako wax daf ni man sidi ahmad tijani bamay tollu ci at yoy nga xamni moy digeunte juroom ñaari at ak fukki at mom la arab di wax al yafa' muy loy ci wolof digeunte juroom ñaari at ak fukki at moy loy batu wolof la loy deng mo ko xamni danaka dugagul sax ci adolescence hein neena boba la tok beus rek yalla subhanahu wa ta'ala daldi moy ñoddi gis nga ñoddi gogo amna ñukoy weddi melul hadith la yaronte bi alayhi salam moko wax neena nga tok yalla ñoddi soxol bif ko yobbu ko ba famu ko soop def ca lam cey def delo lako neena gis nga ñoddi gogo buñu boole nit ak jinni liñu jaamu yalla yep tek ko ci blanche ñoddi gogo moko upp tuyaba ci yalla jazbatun min jazabatil haqq tuwazi ibadata thaqalayn mi yenen tako wax lolu hadith la sallallahu alayhi wa sallam kon wali yu majzub yoyu neena moy ñoñu nga xamanteni bi ni lañu fi bayyi ak lañu rafetle diko tuddu mo gën ci lu nit di jël temps wam diko ca def waye itam wal mahbubin ladayhi ñoñu nitu yalla yoyu moy ñoñu nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala mo leen sop wa effectivement nitu yalla yi nak ay mahbub lañ mahbub moy ko xamni yalla moko sop sidi ahmad tijani radiyallahu anhu deg na bat bi ci tunisie ben nitu yalla bo xamni bimu dikke ci mom niko dama bëgg nga ñaanal ma yalla ma am qurbaniyatul uzma nitu yalla bi niko di nga am lu upp lolu mu niko allu bok mu niko anta mahbubun indallah yow kuñu sop nga fa yalla cheikh tidiane deg na lolu kon wal mahbubin ladayhi nitu yalla yi moy ñoñu nga xamanteni bi ni dañ leena sop fa yalla waye al waqifuna bayna yaday neena ñoñu nga xamni fo len fek ñi ngi taxaw ci seen digënté ak seen borom taxaw ci seen digënté ak seen borom moy seen bëtt yi ci yalla rek lañ ko tek te duñ ko wacce mukk waaw kay xam nga nak señ bi melo yu mel ni ak taxaway yu mel ni kuko amé lo amati dama ni kuko amé lo amati gannaaw bi kuy boromum xel war la ko nangul deeng nga muni it wala akifina alayhi nit yalla yi moy ñinga xamni ñoy woy takko yalla parce que bato akafa lol lay firi moy ladima ko xamni dafa takko wa antum akifuna fil masajid ci alquran ja akafa moy ko takko barab manam ko xamni comme man bu dama ni dama takko zone b moy bis bu ne mangi fi nitu yalla yi non lañ mel ak yalla dañu takko yalla ñom sen juk sen taxaw sen teud sen lek sen nan sen wax sen lepp yalla subhanahu wa ta'ala motax wal akifina alayhi waye ñoy ñan muni as-sajida lillahi ala ad-dawam qulubuhum ne nit yalla yi moy ñi nga xamni seen xol yi foko fek mi ngi sujootal yalla subhanahu wa ta'ala ak jafé bari na ko xamni ab jeew moy sujootal yalla koku agagul ci maqam ab jam nit bala ag ci maqam ab jam mbété mu dem bop xolam di sujootal yalla alquran la parce que ñetti maqam yoy naka jek ñoo fi nek yonenti bi ñetti maqam la ko yalla jox ci wenn sar ta saro mo ñëk wacc ci alquran donte leppi sar wi waccandowul muy suratul alaq iqra la ko wax muy un impératif wasjud waqtarib mu jeex ñetti yoy rek mo fi nek bala nga jamm yalla da ngay jang iqra gannaaw bo jangé nga jëfé li nga jang wasjud légi nak boko jëfé nak da ngay dal di jégen yalla bo jégené yalla nak dang fa jëlé loolu mëna wax muy waqtarib mu jeex nitu yalla yi nak as-sajida néna ñoy woy sujood dénga lillahi di ñël yalla ala dawam ba faw qulubuhum sen khaliya fo leen fekk sen xol yi mi ngi sujootal yalla sujood lan lay firi mbokk yi toroxlu fo leen fekk sen xol yi day toroxlu day wacc day soufé ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala té lolu nak mo leen may li ñu am yépp nit yalla bu mag da na ko wax fi ci Sénégal mu ni bima démé ci yalla dama gis buntu yi nga xamanteni bi ni mo fa nek buntu bu ne fess na del waye amna benn buntu bo xam dal néna bima ñëwé dama fekk mu wéet lolu ma jubali fa muy buntu lolu nga xamni moy wacce sa bop al khudu' wa tadhallul wa iftiqar neena dama dik fekke neew fa dal mo dal di jubali ci bop rek fugu ko rek yalla dal subhanahu wa ta'ala waxna deug ni ngi jangale ni maqamul abd modi at tadarra modi al ibtihal moy at tadhallul modi al khudu' modi al khushu' waaw singap jam bu beugé pal ci yalla li ci gëna gaaw moy mu wacce bopam wacce ab xolam ci yalla c'est très important ah mag ñi jangale nañu cheikh al hadj malik bu waxe rabbun tabarak aw rabbun taqaddasa aw rabbun ta'ala uluwan rabbi allah ñaan gogu yonente ko jox sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu sayyid ahmad malik daf ko wayat tabarakta ilahi min ad-dahr ila ad-dahr muni rabbun tabarak wa taqaddasta ilahi min ad-dahr ila ad-dahr muni aw rabbun taqaddasa wa ta'alaita ilahi min ad-dahr ila ad-dahr muni aw rabbun ta'ala uluwan da ko wayat rek motax kero waxna len ko siraj malik waxul dafa netali mais xam nga bakawutul ni ku xam yalla ba mën ko bakke ni war nga mëna xam sa bop ndax man arafa rabbahu arafa nafsuhu ku xam boromam xam sa bop bo xamé ni yalla rabbun bur la di nga xam ni yow abdun jam nga motax munu ci tek lu moy abdun zalilun lo rek mëna nek ta lol lañuy tudde wilayatu lol moy wilaya bo dege batu wilaya deug deug au vrai sens du terme moy xam maqama yalla ak xam sa maqama yow lol moy deug deug wilaya waye di wali yu la go xani foko fek mi reey te kebur go xani mais koku ana wilaya gi ci mo tegul yalla fen ana wilaya gi lol du natuka wilaya de deug muni itam wal hafiz li ahdihi sarmada nena nitu yalla yi moy ñooñu nga xamni fo leen fekk dañuy wartu di protéger ko leere gi dox seen digeentek yalla ba faw wa ko leere gi lan la yalla waxul ci alquran ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud al uqud yaani al uhud ko leere gi dox sa digeentek yalla lan la bokki ñun dafa am ko leere gi wa afu bil ahd ndax fofu dang koy firi deen matal ko leere ci suñu digeenté yi kessé dedet ko leere gi ñatt la ko leere gi dox sa digeenté ak yalla ko leere gi dox sa digeenté ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ko leere gi dox sa digeenté ak alquranul karim ñatt yi bu jalle kenen ko fasantel ko leere bo matalé ye ding ko matal ko leere gi dox sa digeenté ak yalla moy nga jaamu ko bañ ko bokalé ko kulle la ahd la ko le regi dox sa digante ak yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam moy lim la andil nga deggal ko te neca ko le regi dox sa digante ak alquranul karim mom moy alquran nga deggal ko firndel ko comme niko yalla waxe ci yonnati bi amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih amana bul firi gemna da ngay firi deggal na amana firiwul gemna deugal na sadaqa kan mo deugal ar rasul ndawli mu yonenti bi alayhi salatu wassalam mom ci bopam mo ñeuk firndel bima unzila ilayhi min rabbih la bawo ci yalla ñu wacce ko ci mom muy alquran mom mo ñeuk taxaw deugal ko ni deugal effectivement parce que bu ko deugalul won ba pare bëgg nit ñi deugal ko duma nek ah yonenti bi lool lako yalla wax daf ko ne bo geumul sa bop ken dula geum da ngay geum sa bop ba nopi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah affaire bi jaaxal ko ndax daf dan jug guddii bu jugge guddii malaika dab ko suko malaika mi debé niko wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu muhammadar rasulullah yi fi jaaxal ko bo ba yalla yonegiko ah mu dem dal dikoy laaj waraqatu dun nawfal ci lako waraqa tela avertir ah yonent bi dara bettu ko nak ma wax lako bul yakari daf dan tok ni ba mu neex ko rek munisi yinu yaay khadija nako wadjal mu dem gharu hira tok fa dum fa nan def daf dan tok di xol ni rek daf fa dan jaamu yalla ñaari yak ñaari rakka ya yalla joxon yonent yalla ibrahim waraqatu bin nawfal moko wax yonent bi danako julli ci gharu hira dan khalat ci borom asaman ak borom suuf ila an jaa fi alghar ruhu alquds lam yanam shaykh alhaj malik radiyallahu anhu mu ñu non la ko jappé mom yonentiba alayhi assalam daan def gharu hira wer ak fan wer bayyi kërëm nonu bokki amna lol ku ko bëgg ci yalla fo nga nango beru nit ñi amna lol ku ko bëgg ci yalla fo nga nango beru nit ñi légui nak mu dess beru nit ñi nes koy défé nit mën na nek ci biir nit ñi ta beru leen bi waye nit mën na beru ba paré fekk ñi ngi ci biir nit ñi ah philosophie la rek surtout ci bi jamono ñu tollu nak aha kon neena nitu yalla yoyu moy ñi nga xamni denga dañuy samonté ko le rek borom bi sarmadan ba faw mi ngi joxé c'est-à-dire melokan qualificatif yi nga xamni ku bëgg xam nitu yalla soxla wul ngay sori qualificatif yaangi ni c'est clair nitu yalla day samonté ko le rek yalla gi subhanahu wa ta'ala ba faw nak shahadatuhum wa ghuyubuhum mo xam buñu téwé ak buñu faddo yépp ci bokk yépp bayé nak nitu yalla yoyu duñu yam fofu rek wayé ñom néna madahiru ayatil mustafa wa nuwabuhu al khulafa néna nitu yalla yi ñom ñoy feñu wayu mandarga yonnati bi alayhi assalam gis nga nitu mandarga yi nga xamni mom la fi bayyi ba tax ñu xamni mom ndawal yalla ku ko bëgg xam ah xol ko bi li sidi ahmed tidiani rek yakarna bo xolé ku melni sidi ahmed tidiani gis liko yalla defal ak ni mbiram teddi buñ la netele yonnati bi alayhi salatu wassalam yakarna bo xolé cheikhana ahmed tidiani di nga meuna ci wilaya di nga meuna gëm lu bëgg yonnati bi alayhi salam ba jeexna motax ñom nit yalla yi madahiru ayatil mustafa neena ñom ñoy feñu wayu yonnati bi yalla belli parce que mustafa dañ koy firé ku yalla tan yonen yalla tan ko dako belli belle tan bukul belli moy nit ñepp dañu nek fi yonen nefe motax mu ko don wax kéro waxna len ko man ak yeen bokkuñu parce que mustafa lol lay firi moy ku yalla belli ko xani yalla dako bokkuk nit ñi len te effectivement deug la yaron tibbi alayhi salam ndro la ñun dara di mako waxal bopam lastu ka mislikum duma sen kem manam duma sen morom ah lol ku lako wax war nga def nank ci mom kep benen tibbi du foy gay wa alayhi salatu wassalam ku lo wax lolou war nga xamni amna lol bo juume ba ag ci ci ter ah ko xamni yalla joxnako daraja bu tolli kuko wax naka sudul nonu ngala nga xass ko ku ñeuk yam ci yow da la wara ray la wax ray lolu xam nga ke man ci diine ku xass yalla wala nga xass yonenti bi wala nga xass malaika yi da la wara ray ci diine hay nak nga bu fekente ni bi ni nak day laaj kenn ku ci nek di joxe xalaatam da dal di war su boba a deñ ngeen fi jamono Charlie Hebdo kenn ko lay bëgg ci joxe xalaatam waaw fekk na dedet yenen tiba ali sallam mom ku ko caricature rek dañ la wara ray warato dundu ndax sa dundu posen la ci adina bi c'est clair yenen tiba mako wax alayhi sallam ay mbokki bopam caricature nañ ko te lañ wax gëna woyef li ñi wax té and ak lolu yonentib def ni mayena sen deret nénal na sen deret amna ci ko xamni kérok xare badar lañ ko japp muy nadr ibn al haris dañ ko ray yamuñ ci ray ko dagaté ko sam ko ci kanam yonentib ali sallallahu alayhi wasallam té yonentib bi nek rahmatun lil umma da xamna yo xamanteni bi ni bu ko nit ñi dé wax da ngay xamni jangul diiné diiné du ben aspect rek dedet diiné lepp la dafa mata xam denga kon neena nitu yalla yoyu ñoy feñu wayu ki mani yonent bi parce que aya ayat la wax mandarga ki man sen salam ki man ay mandarga la aw layla atté la mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que aya day firi ñatt ñent yoy yeb aya day firi alama mandarga nga boné li flam re tilka ayatul kitabil mubin su boba da nga nan ayatul kitab fofu limi firi moy mandar gam tere bi fofu alama lay firi ni aya de la firi atté bo xolé ci alquran man nansakh min ayatin wa man nansakh min ayatin fofu aya limi firi atté buñu nasaxalé moy buñu follé nun yalla ben atté fofu aya lim fay firi moy alhukmu atté aya itam dana dik di firi kiyam tan dana firi it mandarga comme niñi wax ayatul layl ak ayatul nahar aya dina firi atté waye sax aya dina firi lolu ñi wax aw lay lay al hujja am ngay gis nga ci alquran borom bi di wax inna ayata mulkihi an yatiyakum at-tabut fihi sakina min rabbikum li mandargam nguram li mandargal ak nguram mom koku nga xamni modi talut ca jamono banu israël moy dina am ben caisse gu bayiko asaman dina am yu ca ne baqiyatu mimma tarak alu musa wa alu harun fofu aya limi teki moy aw lay kon nitu yalla ñoy mandargay ñoy mandargam yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax ñoko mandargal waye nitu yalla ñoy layu yonnati bi alayhi salatu wassalam waye nitu yalla ñom ñoy ki mani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bu ne ba mu dikki indi ne ki man waye gis nga nitu yalla yi bo len de xol bu len xol comme ño xamni dañ dedet ay ki mani yonent bi lañ rek yonent bi ki mani feñ ci ñom ba tax ñu mel nañu mel neena itam wonu wabuhul khulafa neena ñom ñoy kuta yu yonent bi alayhi sallam waye ñom ñoy ay secrétaire parce que naib dana firi kilo wutu pour bo fi nekul waye khulafa dana firi ko xamni dala wutal ba pare na ci sa gannaaw xam nga inni ja'ilun fil ardi khalifa man yalla defna ci kaw suuf kuma wutu cela veut dire que yalla newu fi quoi adama daf ko fay wut daf ko fay nekkal subhanallah lolou munul nek inni ja'ilun fil ardi khalifa bus boko fireni man yalla dama def ci kaw souf kuma fi wutu baru doy war yalla ko wutal ko wutal mi ngi fi way yalla ngi fi waw president mën na tok fonction yi nga xadi mom la wara occuper yeb mi ngi tok mais mu set kenn ci ministre yi dal dina ko am doxal ko mi ngi tok da mënul nek e mën na nek mu wutal ko ta fek mom mi ngi fi lolou moy wutal ak wutu bokul imam dana ñew ci jakka waxtu julli jot mu ni naay bi demal ci kanam dako wutal lolou moy inni ja'ilun fi ardi khalifa waye bus boko firé kumay wutu melni yalla da fe dé wala da fe jugé subhanallah lol day dal dewar han de nga mu dal dini nitu yalla yoyu moy ñan muni alwaridina min manhalihi alarwa moy ñinga xamni dañuy rot ca gegam ba batu manhal moy firi gek moy source moy fu ndox mu neex di balle batu wolof bi moy gek lañuy wax ci wolof almanhal di nga deg señ babakar si diko wax rit wirdahu alazba muni alwaridina لا تضجر بذا ابدا ان المناهل من منهله تهمي من مزاياه واخنا دك muné rit na nga rot yow talibé tidiane bi wirdehu ndoxamma mom sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu al azba ndoxam may temtemi ndoxam mu neex ma nang ko rot waye nak ci bir rot gi nak attention la tajjar bidha abadan bul ci am mukku ñaggi xol bul ci décourager mukk ndax mbiru suñu borom nak du xayi cipp dedet du xayi cipp yalla da ngay nek ci mom hatta mu jël mbiram jox la waye tay rek yalla dedet li seigne babakar di wax neena xalay tay liñu bëgg duma nek moy dañuy xey rek ni yalla mangi lal dan wax neena liñu bëgg du mëna nek ndax neena dañuy xey ni yalla mangi dedet lolu mënu nek aha motax seigne babakar ni la tajjar bidha abadan way way bul décourager mukk ci rot gi ngay rot fo tollu del tuddu yalla fo tollu del takok yalla fo tollu del jangal qur'an fo tollu del dem ci mbolo mo di wadhifa fo tollu del dem ci mbolo mo def sa hadratul jumaa del gor gorlu ci awrat ikhtiyari del tewlu sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu ci sa kholba lutax muni innal manahila nanu way yeb ndokh yi ñi nané ci yalla yeb la wax yeb tahmi ma ngay balé ma ngay soté min mazayahu ci lenn may sayyid ahmed tijani du mayam yeb lenn ci ay mayam rek ci la nanu way di balé wa koku nak bu fekke yow sa loxo nga roof ci loxom jaayante ak mom so yakam ci wulé eutum ba mën nga fa am ciir bu ne ya nañ ko yalla defal ñun ñep ci dara jëm ci bari sallam mu daldi ni nitu yalla yoyu moy ñan mu daldi ni washaribina minhu zalalan safwa ti yalla yi moy ñooñu nga xamni dañuy naan ci yalla ndox mo xamni day temtami waye ndox mu set nak ndox mu raxul dara parce que ndox mi nak boko déggé du comme ndox mi ngay naan ni yow dedet ndox mi ngay naan ni dafa am lu muy def ci sa yaram ñom ndox mi ñi naan dafa am lu muy def ci sen ruh ndox mi ngay naan da fay def ci sa yaram énergie nga mën taxaw ndax nit bu naanul du am énergie waye ñom ndox mi ñi naan lèr la daf leen di may ben capacité bo xamni liñu tuddé quwwa ruhaniya katanuru a lélé nga gis nitu yalla di jaamu yalla xeyti jaamu yalla go xamni yow boko bëggé topono da dal di saf xorom parce que quwwa ruhaniya ñoto lowul Sidaj Malik amna ben mag mo xamni daf ko dan topono ci nafilam bobu mu dan def ñaar rakam yoy mu dan jang baqara baka fi ka fi banasi ben mag diko ci topono bim diggé diko Sidaj Malik Sidaj Malik daf ko ni baat baat dang koy di baddi foko muniko wa bis bima ko ñëkke de kérok mënu mo won dem julli ji fajar mënu mo won julli ji tisbar ndax yaram mu dis talumako muniko lay bu ko defati wa parce que dafa bokul motax koko lolu day ciërem ndaysan te nit nak kuko fekk ci ciërem xeb sa bop ha bokul li ngeen bok julli juroom la ku ne mën nako waye nafila ñaari rakka kamilu alquran lolu du ñepp ko mën dedet rawati na nafila go xani boromam du tim téré ha bobu yombul de aha motax amna lol so beugé noppulu dang koy nangul nit ki te xamni ciërema rek mu daldi jeex c'est très important la théorie de la résignation Iba Der Thiam moko dan wax ben conférence bu mu defone fele ci université Gaston Berger mi wax nan aujourd'hui si les sénégalais veulent se développer doivent retourner à deux de nos valeurs cardinales que sont le djom et le ngor wa mu développer ngor développer djom djom wax na ci lu bare ce n'est pas seulement la fierté ce n'est pas seulement le refus du déshonneur ce n'est pas seulement le courage dans l'adversité c'est plus que tout cela waxna ci lune waye mu dem ci ngor mu ni c'est une tension morale effectivement une forme de sublimation de la dignité wa waxna deug c'est la résignation dans le dénuement c'est le refus de tout ce qui est vil mesquin indigne ou dégradant waxna deug wallahi waxna deug kon la théorie de la résignation moy fexé ba yow yasun sala ku ci ne lam ko cërélé nga nangul ko ciir bi ndax moy nangul gi nga nangul yalla nit bu nangulé yalla rek day nangul jaamu yalla yi kon nitu yalla yoyu néna ñoy ñinga xamni dañuy naan ca ndoxam man ngir am quwwa ruhaniya waye al mutakhalliqina bi shiyamihi wa khilalihi néna nitu yalla yoyu moy ñinga xamni dañuy melokano dañuy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mo xam jikkoy biir la wala jikkoy biti la wal muttabi'ina li aqwalihi wa af'alihi nit yalla moy ñan moy ñooñu nga xamni dañuy top ay waxam di top ay jëfëm nit yalla yi loolu lañu rawé ñoom dañu top wax yonnati bi alayhi salatu wassalam top jëfë yonnati bi alayhi salatu wassalam tepi top gi nit du top lum xamul dedet bala ngay top wax yonent bi day fekk nga janguko bala ngay top jëf yonent bi day fekk nga janguko dañu jang waxu yonent bi jang jëf yonent bi alayhi salam ba pare fexé jikko woko nek naka nonu muni fa ila sama'i dhikrihim tartahul qulub neena nitu yalla yoy nak deg joxe gi ngay joxe sa nop ñu lay dektal sen jar jar dila dektal sen ay mbir neena lolu moy bellilo ab xol lolu moy contane lo ab xol lolu moy dundal ab xol wallahi waxna deug muni taqu bihi ila allamil ghuyub neena gis nga nit so beugé mu beug yalla dang koy wax jaar jaaru nitu yalla yi mu xam la nitu yalla ya amone xamni yalla len ko jox su boba rek mu beug yalla xexna kon objectif netali guñuy netali nitu yalla yi ak di wax ño doon ñan ben objectif rek la moy ñun ñikoy netali ak ñun ñikoy wax ak diko deglu suñu joggé fi xamni yalla subhanahu wa ta'ala lam doon maye batay mi ngoy maye mais da gisatul kum ko may la taqul qad dhahaba arbab kullu man sara 'ala ad-darbi wasal koku umar ibn al-ward mako xon dana bul wax ni borom xam xam yi dem nañ dedet borom xam xam yi buñ démé itam yoon wañu jaaroon ba am lañu am yoon wi demul mi ngi fi jaaral ci yoon wi rek bo jaaré ci yoon wi rek wasal da nga ag dé amul wéranté xana nga jadd waaye bo jaaré ci yoon wi da nga yegg waaw de nga ndax yalla lolou lañu wax ci alquran wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaykum bihi la'allakum tattaqun koko alquran la deng suko defé nak nitu yalla yoyu neena wa tantashitu bidhalika min 'iqaliha li fi'li at-ta'ati wa ada'iha gis nga nit su fekente ni bi ni dafa bëgg yaramam lako yalla sas ci ay farata sas ko ci ay nafila top gi mu wara top yalla yaramam di ca woyefe mu mën ko def sans problème mën ko def te du am benn ñag xol and ak ciawarte gu mat seuk day fexé ba di tuddu ci xolam fu mu tollu ak di fatlikou fu mu tollu nit yalla yi xana xamul lol énergie la te billahi deug la nit yalla yi fek sa xel mi ngi len di daj bu may wax nit yalla yi nak mom cheikh tidiane lay wax de bu may wax nit yalla yi cheikh tidiane yi lay wax ndax mo njabote qutbu zaman mo len may ca leer ye ñu naan lola de suma naan nitu yalla yi cheikh tidiane lay wax sharif radiyallahu anhu ndax mo njabote qutbu zaman mo len may ca leer ye ñu naan lolu moy deug ah ndaysan la sama gor gi don wax mam abbas sall serigne abbas radiyallahu anhu daf ko daan wax ndaysan gor gu doon war ku yeme won ku bëggoon Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ku fonkoon Cheikhna Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bindina waxna lu ne ci Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mama bassal waaw daf daan wax muni gis nga nitu yalla yi ñepp ci yam non la ko daan waxe waaw min qafin ila qaf la daan wax mom waaw li yalla am ci existence yépp famu tambalé ak famu yam muni lu fa ne te ñi koy wax nitu yalla ci geejëm ga mom Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu fa la ngay tebbo tebbo fenen min bahrihi al-madadul mufi li jumlatihim lin nafkh fi suri min qaf ila qaf non la ko dan waxi radiyallahu anhu min bahrihi ci geejem galay bawo al-madadul mufi li jumlatihim tebbo wi nga xani moy matale mbole nitu yalla yi muni lin nafkh fi suri lol nak xolal ba yalla amale lamuy amal la tambali ba kerek ñuy wol boftaga min qaf ila qaf ñu ko xana ci suñu terre bi ñu nek rek mu ni dedet du terre bi rek parce que tariqa tidiane yamul ci terre bi rek ni yonent bi defon ak sayyidina ali ibn abi talib jox ko dinem ji mu genné ko ci terre bi yobbu ko ci yenen existence yi mais non la yonent bi non la sayyid ahmed tidiane def ak sayyid ali harradin barad al fasi jox ko tariqa tidiane mu genné ko ci terre bi xam nga dama tariqa tidiane ñun ñukoy waxtane dañ ko yamalé fo xani li ala dama war di wax rek beut yi ñi xolé yef yi dal war nañ ko di corriger dal dafa gatt ba pare dafa limité waaw mu ngi nonu xam nga ndaysan dama ci waxtan ak genn goor ku yémi le munima dom maniko labbeek munima dog sangam waxna ma dog bi nak wax deug yalla munima waaw waxna mako munima dog sangam xana xamoom bokay jang wallahi pitti nek tidiane sax dang koy xam ndax dañuy and ak yow diko jang te dang koy deg te billahi alazim waxna deug barke cheikh tidiane waxna deug de dang len di deg sax ñuy sap and ak yow kon buñ la waxé ni la genn terre bi dang koy daldi mëna deg waye nak il faut ñu yok yité yitam nak fokk ñu yok suñu yité ci jaamu yalla ci tuddu yalla ci nafilay guddii il faut ñu yok suñu yité fofu la affaire bi nek waaw bu ko defé nak nitu yalla yoyu néna dafa bari nak ci nit ñi c'est dali mi ngi développer di wax ni fa inna kaseeran minan nas hamluhum ala dhalik hatta athara minhum al azm wal quwwa wal jidda wat tashmir néna nit bu féké dafa bëgg lolu ñuy wax ak wogosu moy ko xamné nit ku paré la atana def lu né ci walu yalla wogosu ak farlu ci walu yalla ak katan pour meuna joxe yiko yalla sas ak dogu gu mat seuk ci digeunte mak boromam neena nit su beugé am lolu faw foko fek muy tewlu ñoñu nga xamni ñoy nitu yalla yi ak seen bax bax ya ak ya nga xamni mom leen yalla defalon waaw te gis nga lolu neena li ci gën yémi moy di nga dem ba ag ci maqama meuna nak hisab sa bop yow mom ndax wa balaghu ila an hasabu anfusuhum ala an-naqir wal qitmir gis nga naqir ak qitmir xam nga nu mel gis nga naqir moy doomu tandarma bi ci bopam mom lañuy wax naqir wala yudlamuna naqira ci alquran bi yalla neena sama jamm ni kenn du len togn luy tolok doomu tandarma am ñu ni naqir moy toile bi nga xamni mu wër doomu tandarma bi gis nga nonu mu ñaké solo yalla neena duma togn nit lu tol non qitmir moy rëdd bi nga xamni mo nekk ci doomu tandarma bi boko genné xoko tandarma bi rëdd woowu ne ci biir ci digib lolu moy qitmir neena nak ñoñu nga xamni ñi ngi topato nitu yalla yi di topato seen ay jaar jaar di waxtane seen ay mbir danul dem ba ag ci maqama meuna hisab seen bop xam nga yonent daf ko wax ci hadith hasibu anfusakum qabla an tuhasabu neena na ngeen audité seen bop parce que bato hisab lolay firi audit mais kune yag na xam sa bop bal linsanu ala nafsihi basira wala walqa ma'azira alquran la borom bi neena nit kune mo gëna xam bopam kune yag na xam sa bop waye nak bo demé ci nitu yalla bayiko ak sa bop ndax mo la gëna xam sa bop amul yarante li yow lan moy sa bop yow fi nek buñ la laaj luy sa bop lan ngay wax sa bop li hadde lan moy sa bop sabab moy su ruhu ba ñako bo nit bu génné adina kenn dootul wax nit ki luñuy wax neew lu mi firi ku neewle ndax lamu amum tax ko bare takaliko nak mom muy ruham de jeexna lool rek la di essence bi kent essence bi amul yarante nit ruwam motax gis nga ruhu gogou lu mata lijeenti la lu mata top to la waaw motax gis nga abou tayyib al mutanabbi daf ko dan wax aqbil ala ar-ruh wastakmil fadailaha fa anta bir-ruh la bil-jism insanu ñuy wax yow mi ligeyal sa yaram do ci am ndam perte nga ci jele yaangi jënd fuk jaay juroom non la ko waxe ya khadimal jism kam tashqa li khidmatihi atatlubu ar-ribha mimma fihi khusranu yomi ligeyal sa yaram non la ko waxe yaangi diw yaangi parfum di jënd yere yu rafet di lek lek yu neex yaangi tedd ci climatiseur yaangi def lu ne me bolé wo ci jaamu yalla muni kam tashqa ñaata yon di nga texé di li khidmatihi ci ligeyal bobu ngay ligeyal sa yaram ba yak muni waaw yow da ngay wut bénéfice ci lo xamni perte nga mo ci am ngani ko dedet mun la xam nga noy defam aqbil ala ar-ruh bayil sa yaram fofu nga deggmal sa ruh wastakmil fadailaha nga fexé ba motali mbax gi ci yalla def ndax yalla daf la ko jox pour nga parfaire ko nak xana xamu amna ño xamanteni da ngay deg nit bu génné adina ruham da fay dal di beut asaman amna ruh yo xamni yeguñu asaman fam ben prison bu yalla am ci bir souf ñu tuddé ko sijjin fofu lañ koy duggal nit ko ké nak yalla subhanahu wa ta'ala mën nako dimbali jël ruham bobu génné ko ci sijjin duggalat ko ci jenen jëm nitu yalla bi parfaire ko yalla soga mëna jëgal jamba lolu mën na nek mom ngay dégg ñu nan réincarnation ngay dajé ak nit daldi ni même man diw mi dafa nuro diw de moma nuro wul ak mom mo né diw génna adina réincarnation amna borom xam xam yi ci bind bari na du jeex du xaj ah dañ ci ñew benen yoon bu len nexé ñu dugg ci hadith yi wa deeng nga bu ko défé nak muni aqbil ala ruh nit da ngay deggmal sa ruh wastakmil fada'ilaha nga fexé ba motali mbax gi ci yalla def nga parfaire ko ndax fa anta bir ruh insanu yow buñ lay wax nit sa ruh mo tax la bil jism sa yaram taxul donc motax nit yalla yi ñom biñu diké amuñu affaire ak yaram ruh lañ amal affaire motax man la bo déme ci nit yalla bayiko ak sa bop ndax mo la gëna xam sa ruh ndax sa jaglay ruh yow xamuloko mom mo xam sa jaglay ruh xam fan lay jaar ak mom ba ruh bi woyof tol nga xani boy jaamu yalla da ngay woyof tol waw waw melni ko xani da nga jël ay vitamine amna ko xani fi nek bala meuna julli gu bax da nañu vitamine xam nga lolou aduna bu tukki la ta amna ño xani pour ñu julli gu bax fokk ñu nan vitamine Allah akbar Allah akbar subhanallah alim Allah akbar billahi alazim amna juma jo xamanteni bi ni fi ci Dakar man dem na ba dut mu fu julle ndax lolou imam bi subhanallah alazim Allah akbar bala safari danu Allah akbar te ni mako waxe lako Allah akbar Allah julli gu gaaw gu bon go xani yalla ma yalla ban mais lolou te nit ñi nang ko lolou mo ci gën yéme ta bu doon wenen wal la wo xamni du walu diine ñu taxaw lank ray seen bop ndax bu jumaaji bu xaaliss bi amé problème nga gis ñu tambali ken ku ne dik taxaw way bien fa luñ ko wara lijeenti wa duñ leen di julli gi duñ leen di julli gi mais il faut ñu wax li am lolo garaw nak lolu lañ wara lijeenti julli gi mais xaaliss jumaaji gi fi chaani ci quoi ça yonenti bi jumaaji ñëk julle miru jumaaji fu mu yamam ci oumu fa la ñëk julle juma affaire nañ ko bayyi ci originalité bi mu nek masjidu quba ba fa yonenti julli juma boba bi ñu yëkëti mir bi ci oumum la yam motax mbokk yi il faut ñu delo wat yefi ci originalité am deeng motax nak mu daldi ni nitu yalla yoyu dañuy deeng ñoñu nga xamni ñoy topto seen ay jaar dañuy dem ba lañ cey jëlé moy dañuy mëna auditer seen bop ndax dañuy xam nitu yalla yi bo len topé topto seen jaar da ngay dem ba xam gi ngay xam mo lay permettre yow nga mëna def audit ci sa bop auditer sa bop mais sayyidna umar ibn al-khattab agon na ci auditer bopam fo xamni nit dootu fa gaaw ag ci xéetu yenen tibbi alayhi assalam guddi gu jot da dan tek bigam ak kayitam umar ibn al-khattab def nga nangam ci lu bax yalla nangou nak nangoul worul def nga nangam ci lu bon yalla daf ko ay djel ab yar di ciaw bopam ba bimu genné adina biñ koy sang nga gis teur gënder yi ci bi dig gannaaw gi radiyallahu anhu ko ko gor yalla la waw deug la lima ba'da al-maut nit bu yewoo deug du ligéeyal tay day ligéeyal la nga xamanteni bi ni moy dundu gay sax bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa han borom bi ñu ne yeena ngi eufel batu wolof la moy yeena ngi gënal dundu gi di jeex muy adina ci dundu gi nga xamni moy sax muy al-akhirah motax nit dafa wara ligéey te ligéeyal gannaaw dundu gi nak ni ngi koy ligéeyale bari na du nafilay guddi rek dedet du tasare xam xam rek dedet du joxe ñam rek dedet du lal dara du tabax jaka dedet ëpp na loolu di dem fokk loolu aussi ñu xam ko ok ko defé nak bëgg jël mbir rek ci la nga nek rek nga tënk ko ci loolu yit yalla doxewul noonu dedet ok bu ko defé nak mu daldi ni walam yardaw minha illa bil luhuq bi ma'ali al umuri war musa wal musara'a ila ma tuhmadu aqibatuhu bi dar al surur ni gis nga nak ñoñu nga xamni ñoy topto bir nit yalla yi dañuy dem ba len rek moy doon seen bëgg leneen luddul lool du nekk seen bëgg moy lan fexé ba ag ci maqama yalla yéegal leen ci mbir yu kowé soko déggé moy ko xam dootul def dara lu soufé boko déggé moy bakkar yaronnabi ali sallam wax nako hadith la yaronnabi neena inna allaha yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu safsafaha yalla dafa bëgg mbir yu kowe yi dafa sip mbir yu soufey yi wa mom lay wax lolou nga ak fo len fekk ñom ñom nit ñoñu dañuy ñëkënte di rawante ci lan lañuy rawante ila ma tuhmadu aqibatuhu bidari surur ci lepp lo xamanteni bi ni ak mujjum luñu gëreem la luñu sante la ci kër ga nga xamanteni bi ni moy kërug mbekté di alakhira gis nga mbokk yi nit bala bax pire mbeta mu ag ci maqamap lepp lo gis mu diko defati defatu ko ngir jëmi adina bi mu nek waye daf koy def ngir bayyi xel kërug mbekté ga muy aljanna suko defé lum ci defati da koy xép mu mel nit ñëkënte ci mom القران لا سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض القران لا فاستبقوا الخيرات القران لا نجكنتلن يوي كون نك لول لا موني نك ونزهوا جوارحهم عن دنس المخالفات با داني اغ سي نيوم من ستال سين تيريا سي تليم تليمو ووتك يالا خنا خمو ووتك يالا day def ci nit bakkar bo xamni day dem ba tilimal yaramam gis nga nit nit deru yaram di tilime nga jël njampé diko xoss muy tilim bakkar nu beure da fini bakkar ruh rek lay dedit bakkar day dem ba day tilimal yaram nga gis nit ki xol xar kanamam xamni xar kanam gi dafa teju beliwul bakkar akoy def day tilimal yaram waaw dana infecter ruhu ba mu ag ci yaram wi ci bopam sax dotuko atenati motax astaghfirullah du meuna ñak ci jamono te lo ci def doyul mu neew ak mu bari li ci am solo moy na sax astaghfirullah gayina bari bo meune def 1 million wër wu nek baxna soko mënul 100 000 baxna ci wër wi na mat nga def ko ci sa digënté ak sa borom ndax bakkar dafa bari te wuté ta kenn kune ak lay bakkar ci mom waw ko defé nak ñoñu dañuy dem ba ag ci seen cëriyé dañ koy sétal ci tilim tilimu wuté ak yalla ta duñu nango wuté ak yalla mukk abadan naka non wartika bi sayyiati ak di toggo ñaawte fi dañuy dem ba dañuy sétal seen yaram ci toggo moy def lepp lo xamni ay ñaawte fi وقاموا بوظائف الدين من فعل المأمورات واجتناب المنهيات تا فولن فك نيوم نيو نيغا خامني نيوي لجنتي موم بار ناتي نيتو يالله دي موي ني لجنتي نيتو يالله لاي واخ دا نانيو ديم با اغي سي مقام مانا سيتال سين بكان سي تيليم تيليم ووتيك يالله وايي اك سي توغوك بكار يو ماكي وايي داني تاخاو سي سين واري في ديني نان لان سي تاخاوي موي داني ديف لالين يالله سانت waye dañuy tét di moytu leen yalla ayé amul wérante té nak wajadu fi rida mahbubihim bil arwahi wan nufus wallahi té fo leen fekk xolal dañuy investir sen bop ak sen bakkan ngir amé ci ngeureumal ka nga xamni mom lañ sop muy yalla subhanahu wa ta'ala yalla waxul ni inna allaha ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yalla neena aljana ngi damay jaay ku am ndek ñewal ku amul ndek joxel sa bakkan bil arwahi wan nufus jeexna ñom dañuy wut ngeureumal yalla te xam nga nan lañ koy wuté dañ koy wuté sen ruh waye dañ koy wuté seni bakkan waaw yalla nak ku ko bëgg am wala nga bëgg am ngeureumam bo bëggé te di nelaw man de boko amé ah xana nga mayma ndaw lu jafé ngeureumal yalla mom lañuy wut señ bi te ngeureumal yalla kenn duko am dina law yalla kumu geureum de nga o dege la qad radiyallahu anil mu'minin dunun sa bayala dege la qad radiyallahu yalla geureum na ba nopi anil mu'minin ci julit ni deet mu'minun jo gis ci alquran teki wul ñepp mu'minun fofu ahlul hudaybiyya la yalla wax okay ñoñu la yalla wax motax muni is yubay'unaka tahta ash-shajara ñoñu kenn du ñoom ta inna allaha la yarda 'anil qawmi al-fasiqin yalla dana duma gëreum ko xamni fasiq la motax fofu ngay déggé ni as-sahaba kulluhum 'udul saba yi ñoom ñepp manu te yalla moko assurer moko wax laqad radiyallahu 'anil mu'minin yalla gëreum na ñoñu nga xamni ñoo di sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ta nak yalla waxat na inna allah la yarda an alqawm alfasiqin yalla du geureum ñoñu nga xamni ay fasiq lañ kon kay ku ne xam na ni sahaba yi ñu manu lañ naka nonu yit wa talaqaw ma jaa anhu an alakuf warruus fo len fek nak la nga xamni mo nek ci sen bop ya ci xam xam mo nek ci sen tenk ya ci alal dañ koy sanni diko jox jami yalla yi wallahi amna lu kuko bëgg mbokk yi da ngay nango genné sa alal tek ci tabal ji boko amul nga genné sa xam xam tek ci tabal ji waaw anil alal alal akuf moy tenk yi li ci teggu alal war ruus bop yi xam xam mo ci teggu jeexna bu la ci kenn nax waaw waye bëgg jël sa xam xam denc bëgg jël sa alal denc te bu ëllëgé nga ni man yalla dina ma gëreem duma nek dedet sa sahabatur rasul lalen may lañu am teud nelaw bokku ca denc sen alal bokku ca ragal de bokku ca mukk sahaba yi bu yoonen musan joge xare ku ci ëndalé bakkan da ngay joy ndaysan joy joy xaj lutax deewuma nek shahid nek martyr ci yoonu yalla diko joy sayyidina umar ndaysan ci jamono sayyidina abubakar domam abdullah ibn umar xare bobu nga xamni mom lañ doon xare ci yamama ak musaylimatul kadhdhab kérok ba nga xamé ni ci lañu ray magi sayyidina umar muy zayd ibn al khattab bañ ko rayé abdullah ibn umar ñew diko netali bayam bayam sayyidina umar daf ko pogné niko khutil zayd wa anta hay ray nang zayd yow ngay dund yow ala darayta wajhaka anni lu téngu wulbeuti saxar kanam yow woroma xol nga andak sa baye ñu ray ko ci tolu xare yow nga ñew ndale bakkan woro jakarlo ak man dima ko netali kérok la sayyidina umar wax lu tax ñu xamni ki xamna ghaibu xamna li faddu xamna ko mom sayyidina umar xamna ko ndax waxam ba ndax daf ni sabaqani bil husnayn mom zaid moma jitu ci ñaar yi gëna rafet ban ak ban al islam wa shahada moma ñëk tuub dug ci l'islam te moma ñëk nek martyr kon mom xamone nañ dañ koy ray ci yoonu yalla motax bula ken wax nan la ghaibu ken xamuko ken xamuko lolou waxi tiaxan la sahaba yi saxal nañ ko ba tay ci seni wax ci nañ ko waxe su dikke non lay demé motax dom ji daf ko dan wax mom sayyidina umar abdullah ibn umar daf ko dan ñew nan ko waaw me bay yow ne nga da nga ñaan yalla shahada demo xare yaangi tok medina wa kan ngay de ci yoonu yalla muniko ñaan nako yalla ci dekkup yonenti bi alayhi salatu wassalam te yalla dana mako may te ma ngi ñaan yalla yitam sama bakkan buy rot yalla bu mu rot jaare ci loxop ko xamni ku wir pass passu l'islam la yalla jaare ci ko xamni ab nafiq la wala mu jaare ci ko xamni ab yefir la mo waral yalla jaarale gis nga ko bi bakkanam di rot ci ab yahud bo xamni wa naha wandla waaw muy abu lulu al fayruz ken werante wu ci mom mo jam sayyidina umar ibn al khattab nisan radiyallahu anhu koku dafa ligéyal l'islam fa ligéyal l'islam yalla nagn ko yalla fayal deng mu daljini fa sarat akhbaruhum wa shama'iluhum tutla wa tuktabu fi turus gis nga nak nit nimi top towe jaar jaaru nitu yalla yi diko top towe sen bind diko top towe sen jangale ca lay dem ba mom ci bopam mom do dama lay jox misal ku melni sidaj malik rek wala cheikh umar fouti rek topoto mbiru sidi ahmed tidiane lijeentiko bind ci khalat ci jangale ko tassare ko mais ñom ci seen bop ñomit lañ ca amé yalla lam leen ca donalé xam nga moy lan seeni xibar seeni jaar jaar seeni mbir ñu diko bind ci ay téré baña dik ci seen gannaaw diko jang ku wone nitu yalla yalla dara la defal maqam ak nitu yalla ba paré yow jamono dina ñew am kula wone lol lay wax fa sarat ba tax mujjuna akhbaruhum seni khibar seni information wa shama'iluhum ak sen jikoya titula desi ko jang wa tuktabu desi ko bind fi turus muy tere yi wa ak agenda yi legi nak mu daldi ni e mom sidna ali dafa wax nak fi wax bu am solo wax bu yeme ni faqad balaghana an ba'dihim annahu qala ndaysan borom xam xam dafa wara manu muni ñu de amna lol wax la doxna ba aksi ci ñun ñu jot ko ni amna kenn ci nitu yalla yi ko waxone ni effectivement parce que li imam malik moko waxone motax imam malik bu len yakar ni mag ni dañu jappone ci ngiram ci ni ni rek malik li taxone mag ni japp ci ngiram moy mo upp doole ci borom ngir yi lolou nak bu nit ku japp ci ngiru malik toge ni rek wax ko du nexa deg waye amna benen nitu yalla ci lu werr masna genti yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi dal di niko lula xawa jaxal muniko ah malik ak shafi'i ño werante ci mas'ala sangam yonnati bi niko bu ngiri werante te jappal li malik wax te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ay wax yu mu wax bañu jele wax yi ñaw ko def ko mbubbu ñiko sol mu upp len barena ñiko sol jotu len barena kenn moko sol mu yam ci mom kek muy iliman malik radiyallahu anhu yaron daana wax ni la taqumu sa'a hatta dhahara alimul madina sa'adu taxaw ludul borom xam xamu madina bi dafa feñ bañ ko xolé muy iliman malik yaron ta daan wax sallallahu alayhi wa sallam sa'adu taxaw ludul borom xam xamu madina bi dafa feñ bañu jele wax ji ñaw ko def ko bubu men num imam malik moko ma sol mu jott la te fimu tegon yaron tibbi alayhi salam ñepp fonk na yaron tibbi borom xam xam bi mais mom fimu ko tek pour nga gis ko fa tegg yonent bi jafé na de malik bu dan jangalé waxu yonent bi day déllu wat kërëm changer lim solon soumé ko salat yéré yu rafet yu reuy xéñ parfum def kala gi ñew tok ci rawdu yonent bi alayhi salatu salam di jangalé tay wax ndank boko djégewul do dégg limi wax bañ ko lajé lutax muni yalla moni ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ki bu gëmon yonent bi déna du wax lolu ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون من من لول لاي باج مو دالما يين ني گم يالا بوك تي دائره الايمان بولين ييكتي سين كادو موي تيم كادو يونتي بي عليه الصلاه والسلام لولو با يونن دي دوندو تي ظاهر لا واي ولا تجهروا له بالقول بولين ييكتي سين بات تي كاو ديكو بيرل موي بو ديمي با نيكتو في ني تي ظاهر مالك لول لا خام موتاخ بودان جانغالن دانك لاي واخ bis bi imam shafi'i ndeuk jakarlo ak imam malik dafa daanu bañu yeketiko teewat ko lu xew muni kima jakarlo du nit heyba ji musuma ko gis ci nit ñi xamul ño xamul tay wax malik bi mu talife mu wata ba mu ag mu jox ko jurum ñen fukki borom xam xam kenn ku ci nek nga yeer téré bi top to ko lire ko ba wëlbeetiku ni ko dakkar nañu ak yow ci li nga wax lolol motax mu tudde ko al muwatta ndax ne wa kulluhum qad wata'uni bidhalik ñom ñep depo nañu man ci lima bind motax mu tudde ko le consensus gis nga téré bobu l'imam shafi'i malik ay at na teju diko liggey l'imam shafi'i ci jurom ñaari guddi la teju jang ko mokal ko xelma reuyon kérok lako malik niko do goné tay li tax du gene am xam xam mak day teju liggey téré ay at ngeen bako mokal ci jurom ñaari fan malik mo wax li shafi'i niko gis na ci yow leer go xamni bo takké su tubay ji jigen julalewul teye saw lamine ci lu sayon newul adina dañ la deg malik mo togb l'imam shafi'i ci loxom fokk nit ñi xam li xew te l'imam shafi'i ken rawu ko ci borom xam xamu ngiri malik xam nga dañ ko door ken rayu mais shafi'i dañ ko ray ndax fitu dafa reuy te la doon borom xam xam te ragalu won bour fu ngeen xam lolu benen yoon dinañ ñew ci mazahib yi parce que nak ñoom itam nak bu len nit ñi degg ni rek yaakar ni dañ fi ñew andi fi lu bes ah non non li fi nekkon rek la madhab bul ko degge ku fi indi yoon wo xamni neeku fi won yoon wu reer la boromam feñal ko ñu askanele ko yoon wa wala deggoma bo degge madhabu malik aw yoon la yenen da ko xallon malik ko feñal motax ñu dal di ko koy tudde dal di ko koy duppé ni madhabu malik jeexna lool la su ko defé nak neena malik momu amna ñu ni mo wax wax bi waye ngir manu rek ak honnêteté intellectuelle lool mo waral mom mu dal di ni faqad balaghana an ba'dihim annahu qala jotna ñu dal kenn ci nitu yalla yi ko xamni mësna wax ni la uza wallahi la udahi man ashab rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama fi af'alihim hatta ya'lamu annahum qad khallafu wara'ahum rijala aw gor mëna wax li de li gor pir moko mëna wax daf ni wallahi mangi giñ ci yalla la uzahim man ashab rasulillah dana buxante fuñu tek sen tank dana fa tek sama tank fuñu tek sen rour sen bop dana fa rour sama bop sen mbag ak sama mbag sen tank ak sama tank ñom ñoñu nga xamni ñoo di sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dana bouxante ak ñom fi af'alihim ci sen jëf yi luñu def dana ko def luñu wax dana ko wax hatta ya'lamu bañu xam ñom ni annahum naka ñom sahabatur rasul khat khalafu wutal nañu moy bayinañu gannaaw wara'ahum rijala bayinañu gannaaw ci sen kër yi ay goor ni ñom way mbokk yi détermination nak dafa am solo xolal bi wax al himma itti dafa am solo volonté xolal bi wax wallahi la udahimanna ashab muhammadin li buñ la né malik moko wax bo jangate tarikh malik ding ko mën dégg xam nga lutax malik dafa dik fekk borom xam xami medina yi ñom ponkal yoyu melni sa'id ibn musayyab ponkal yoyu melni ibrahim an-nakhai ponkal yoyu melni hasan al-basri kenn ku nek indi sa ay fatawa ci dine indi sa ay fatawa ci waxu yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam mais malik bi mu dikke lum wax fa idhan tahal amru ila ibrahim wa sha'bi wal hasan wa sa'id ibn musayyab fa alayya an ajtahida kama ajtahadu koku buñ la waxe ni mo wax ni wallahi la uzahiman ashab muhammadin alayhi sallam hatta fi af'alihim hatta ya'lamu annahum qad khalafu wara'ahum rijala dinko mon deg ndax dafni mbiri nak mbiri nak moy mbiri dine ji su deme ba nga xamni nak ibrahim an-nakhai mi ngi joxe khalatam sa'id ibn musayyab mi ngi joxe khalatam hasanul basri mi ngi joxe khalatam te kenn ku ci nek fang ko tek moy ci l'ittihad moy ubbi bunti xam xam yi nga xamni ci ngay tanko waxu yalla ak tanko ci waxu yonnati bi ali sallam mën ci genn atté def ay rapprochement neena bu fekke ni mbiri ñooñu ag nañ ci maqam ak mëna def lolu way fa'alaya warna ma man malik ana tajida ma gor gor lu farlu kama tahadu niñu gor gor lo ak niñu farlo lolu dafa am solo ndaysan musna ci wéranté ak ben way kéro kay yalla def sutura rek waye dañu déggalté wul ci wax fekk munuma gis nga mag ñi fi ci Sénégal li leen yalla may mom señ bi dootu ko may kenn maniko señ bi man xamna ni amna ciir yo xamni yalla rafa nako waye yalla ngeen yeneen yu ko upp doole muñu mënul dégg lolu amna ciir yo xamni man xamna ni yalla yëkëti nako kay amna ay Sidaj Malik ñoo niñu sammo won yo yalla yëkëti nako parce que mbiru jamono la sen jamono mo len permettre lolu yow sa jamono permettre lako ñom sen jamono pour ñu dox ba gis jigen ju sol tubey problème la yow sa jamono amul lolu bokul buñ jawale motax sen tier la waw waye nak gis nga jamono ji ku ci gor gor lu tuti rek yalla dimbali la ndax ni mu yakko motax bu gor gor lu tuti rek takko waxtu juroom ci jakkaja wazifa suba ngon ci jakkaja hadratul jumaa mat waxtu ngay gor gor lu di lifantu ci alquran ji subhanallah te saw lamine te saw tank legi nga yek tangor ci sa xol te tangor mom boko tambale yek ci sa xol rek yalla ngi dekk ci te yalla bu dekké rek dey la koko amul ben wéren deng motax néna mom sidi ali harrazim néna amna kenn ci nitu yalla yi ko waxon ni wallahi ma ngi giñ ci yalla law zahimanna dana buxante la wax ashabu rasulillah ak ñooñu nga xamni ñoy sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam fi af'alihim ci seen jëf ya hatta ya'lamu bañu xam ñoom ni annahum naka ñoom qad khalafu wara'ahum wutal nañ ci seen gannaaw rijalan ay goor ni ñoom li dafa am solo mbokk yi aw kama qala radiyallahu anhu neena nak comme nonu nga xamni non la ko sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu dan waxe ci himmatul insan qahir li jami'il akwan wa law ta'allaqat fi ma wara' al 'arshi lanala cheikh tijani dana wax ni yitte do ma adama mo note lepp lul yalla yitte do ma adama bu ajo ci lo xamni ma nga ca gannaaw arash bu keur keure taxaw rek ya subhanahu wa ta'ala lokki ko tekko ci solo amul yorante motax mu daldi ni fandur nak rahimakallah muni wajile yow xolal rahimakallah yalla la yalla yeeram muni xolal ila hadhihi limma al 'aliyya ci yitti ju kowe ji kayfa lam turda illa bir rutub as-saniyya kayfa lam tarda illa bir rutub as-saniyya wa yitti ju kowe jo xamanteni bi ni munta accepter munta nangu ludul martaba yo xamni ak grade yo xamni ak may yo xamni yu kowe yu reey la ci yalla wa parce que nit nak bu sa yitte kowe ala kulli hal munutulo nangoti yenn yu bare bare bare sa bakkan dakoy daldi jomb koku ben la benen bi ci dess wama dhaaka illa hina sami'tu bi fi'li al-awa'il ishtaq bi fi'li al-awa'il ishtaqat wa sahibaha at-tanafus fajadat fi talabi dhalik qala Allah ta'ala wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun mbok yi gis nga tanafus dafa am solo xam nga borom bi dafa wax ci alquran khitamuhu misk wa fi dhalik falyatanafasil mutanafisun mujuga moy khitamuhu mujuga misk xet ga parfum misk la dañ ci ñew ni nak wa fi zalika ci lolu la ni falyatanafas na jëkënte al munafisuna ñinga xamni ñoy way jëkënte al mutanafisuna ñinga xamni ñoy way jëkënte bokk yi lu bax dañ koy jëkënte waye bëgg lu bax bu ñepp joggé nga tok ni grawul na baye ba gaaji nopi dañ koy jël romb la dem seen yoon waaw mu daldi nak ñaan yalla subhanahu wa ta'ala allahumma rzuqna himmatan 'aliya yow yalla nga ñu wërsegal yitté ji kowe tuballighuna biha ila kulli amrin mahmud yitté ji kowe jo xamni dañu yeggalé ci bép mbir mo xamni mbir mu ñu sant la woni yatin sadiqan neena ak yene jo xamni yene ju deggu la yene jo xamni tahjizuna biha an kulli ma yujibu sudud danañu digalé manam dana dox suñu digënté ak bép mbir mo xamni dana waral ñulay dëdd yow yalla ndax neena kat daf dañu daan wax ni waqila boko déggé rek moy dañu daan wax dafa nangula tuddu ki nga xamni nak mo wax wax ji ngir xeyna bañ juumanté di ci am ndax dafa bari wax yo xamni dafa bari ñuñ koy askanalé waye li am solo du ki wax wax ji mo am solo ndax arab daf daan wax muni fandur ila al-qawli aw fandur li ma'na al-qawli la lil-qa'ili فالحق مقبول ولو من جاهلي واخ داغي خول جوبلو واي بي اك معنامي واي بول خول كيكو واخ نдах نينا دغ ديس كو ورا نانغ دونت سي جاهل لا جوغي نдах يالا يونت بي صاح واخنا ني ان لله سرا يظهره على لسان الشعراء يالا امنا اي سيكري اك دغ يو خامني داكوي ساني ديكو تياباخال سي لامي نيغا خامني نيوي واي كاتي تا لولو ليكو غنا يوكو فيرنديل يونت بي عليه الصلاه والسلام بيمو ديكي سي تانغو جاهليه موي ليبوك انتي اسلاميك دا فا ام اي واي يو خامني اي بويزي يو خامني giri arabiy ñoo ci dan jongante ñu séggé ci gëna rafet tan ko muy juroom ñaar ñu wékk ko ci kaaba ga nit ñi dan juggé fune ci aduna bi su ñëwé dan ko lire bi yoon diké def ne nañ ko ko jangal mu dégg biñ ko koy jangal amna ci bo xamni bañ ci aggé kako bindu moy tarafat ibn al-abd ci ña dan jongante dakon ci wax la bokon bañu aggé ci lam wax ni wa dhulmu dhil qurba ashadd madada an imri'in min waqi'il husam al-muhannadi muni toñu kula jégé mo gëna metti ci xol ñu ciawla jaasi jo xamni end lañ ko ñawalé effectivement ndax kula jégué bu la toñé rek day metti ba paré dal di sa tukhbirukal ayyamu ma kunta jahila wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi muni sayatika dana la dikkel bil akhbari ci information waaw sayatika sa tukhbirukal ayyamu ma kunta jahila waaw daf ni fan yi ngay dundu dana ñu la wan lepp lo xamanteni bi ni réré won nga ko togal rek bul yakamti wa effectivement parce que jour yi fan yi dañu nek ay porteurs d'information effectivement muni togal fan yi dañu la won dañu la feñal lepp lo réré won wayatika bil akhbari dana la andi li xibar man lam tuzawidi ko xani bamuy tukki joxoko yobbal te buy ñew dana la andi li xibar amul wéranté gis nga wax je nakala daanu yaronte bi alayhi assalam ni hadha min kalam al anbiya li ci wax yaronte yalla bokkol motax yaronte bi mo ñëk nek critique littéraire sallallahu alayhi wa sallam deng legi nak dafa wax ni in shi'ta annaka tadhfari fakun fi hubbika sadiqu an saqi azmika shammiri wanbuz jami' al'alaiqi sirrul mawali ma yudhharu illa ala man huwa ashiqu wallahi wahna deug mu dal ni in shi'ta annaka tadhfari bu fekke da nga beug texe bu fekke da nga beug am reussite ci yalla fakun fi hubbika sadiq fakhal ba nek tiofel gi nek ci yow ci sa digantek yalla ci sa digantek yonentibe ak wa keureum ci sa digantek nitu yalla yi nga fexhe bu mu deug ci yow moy sidqul mahabba wa tiofel gu deug nang ko am ci sa digantek yalla boko defé rek legi nga am li nga bëgg ndax ba paré nak neena an saqi jiddika shamiri fakhal ba nga wogosu te boy wogosu nga wogoso ak sa yel bo xamni yelu ku farlu la ku taxaw ku paré ko xamni hop mu départ won bu jami' al alaiq lepp lo xamni luy dox sa digantek lolou la moy relation bo xamne dina dox sa digënté ak lolu néna nang ko sanni nang ko ginn ci sa bop won bous moy nang ko ginn complètement ci sa bop nabzan bihi ba'da tasbih bi batnihima nabzal musabbih min ahsha'i multaqimi ci sen burduba wa annubuz lo xamne dang koy ginn sanni ko ginn ko complètement ci sa bop lepp lo xamne luy dox sa digënté ki nga bëgg la wala li nga bëgg fexel ba genn ko ci sa bop complètement su fekke bëgg nga réussir e néna sirul mawali secret suñu borom secret ki nga xamanteni bi ni mo yoré pal yi di yalla subhanahu wa ta'ala koku ma yudhharu desu ko feñal illa man ludul ci ko xamni koke huwa aashiqu néna koke da bëgg yalla koke da sopp yalla koke xolam day lak ngir bëgg gum bëgg yalla subhanahu wa ta'ala nit bu fekke dafa bëgg yalla feñal secret ci mom day fexé bëgg yalla té bëgg ga di dëgg ci mom su ko défé nak sidali harrad bin barrad al fasi radiyallahu anhu non lako wëyélé déng ko dafa melni dina bax ñu taxaw nonu tuti après ñu sét inshallah nu ñi yëkëti waté wax ji mbokk yi ñi ngi daanel kaddu gi fofu di wax rek ni yalla ñu yalla défal tawfiq yalla ñu yalla défal taysir yalla ñal defal qada al haja fi dunya wal akhirah yalla ñu ko yalla defal ci daraje sina wa sheikhna ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ak khalifam yak muqaddamam ya te yalla bolé ci sofem ye ci deug bi jahi sayyidina muhammadin ali sallallahu alayhi wasallam bi hurmatil qur'an al azim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nak après nak dina leral touti wax kam ci jago le seigneur di don wax mbolé nitu yalla yi man nawna len fa yalla bu baax waye gannaaw ba jaayante nak cheikh tidiane waaw lool moy deug fekke amna ay sual ñu laaj rek inshallah ñu tontu bu amé ay intervention yo xamni da ngeen ko bëgg def aussi par rapport ak liñ don wax bismillah. Waaw c'est loin d'être logique ndax bu fekkenteni bi ni bind kat yi dañuy bind tay bind ci mbolé souf yanké yi ku ne ñu bind ci yow wax sa tarikh def tabaka ci yow wax fi nga juddo fi nga jaar fi nga jàngé li la yalla défal ba amna ci yo xamni sax ay tabaqat lañ koy tuddé tu vois légui ba dik ci sayyid ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu li lay xamal ni dañ ko def exprès moy wax nañ ci nitu yalla yo xamni ginnaw cheikh tidiane la wa lan mo tax kon ñu ñew ba ci sayyid ahmad tidiane ni dal di koy jël ndokk yalla nak ba nga xamé ni mom yalla boole nako ño xamni tayi wuñ ci mom te lu ne waxal nañ ko te liñ ko waxal yépp deug la naka jek nak yalla subhanahu wa ta'ala sëriñ bi mo daan wax kumu na mutafay du la liggey lo te cheikh tidiane bind jaar jaaram liggey suñu borom la ndax dana tax kiko xamul won xam ko bëgg ko te ku bëgg sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu lu mëna xew da nga am maqam ab nek wali yu yalla bala nga genn adina koku amul ben yorante kon ñakoy xamlé ñoñu ci liggéeyu yalla lañ nek yalla nak xeyna mo leen ko xii mo leen ci xirul mo leen ko xañ xeyna wala bok xeyna seen xel mo ci jëmugul non rek lañ ci mëna wax pour le moment waye nak bu fekke ci cadre lu logique la intellectuellement c'est pas logique et c'est pas normal aussi c'est pas normal. Mom kay xamna té pourtant li ci gëna yéwé Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ligéy nitu yalla yu bari moko fénal ñoñu di bind ci yenen nitu yalla yoyu lañu xam ci nitu yalla yoyu ba diko bind lu ci Cheikh Tidiane mako wax ci ñoo xam nga lool mo ci gëna yéwé ti buñ démé ba ci kanam tuuti ci biir dina lèr ndax ay waxu nitu yalla rek lay firi du ay waxam lay firi mom ay waxu nitu yalla lay firi kon xam nga koku mo feñal nitu yalla yi ba pare layil len koku ku bindul ci mom xamul lo leen wa xamul la je pense que nit ñoo wala ci balax bo ñoo ci wala am ci may yi pour aussi fepp ñu fu ñoo ñu bind ay terre ñu bind ci terre wax waaw moy lima wax fi kéro il faut que ñu arrêté di wax suñu ay waxi bop tay wax li mag ñi bind bobu pa mom fek franchiruñ ko fi ñu tok di wax bu dewene fi lañuy togaat di wax ndax bo xolé biñuy wax ci waxu jawahirul maani dama ñela duk mën ko duk sañ ko waye dafa fek ni ak fi jamono toll ak sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu niñ ko umpelé ba mu seuss ba yellul jaadul ñu tek jawahirul maani diko xol du meuble nak dañ ko wara ubi te dimbali ko madadi sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu mais waxtan ci ak nit kenen na jël jami' bu ibn mushri def nonu kenen na jël rawdul muhibbul fani def nonu kenen na jël buhaytul mustafid def nonu kenen na jël ifadatul ahmadiyya def nonu kenon na jël rawdul shama'il al haqiqati def nonu kenen na jël tasfiyatus suluk ila malikil muluk suñu ko defé bala yag dinañu xam sayyid ahmad tijani haqq qadrihi xam gañ ko wara xam taw wallahi buñ ko xamé fokna lu bari luñ doon joy ak diko nakarlu dootuñu ko joy dañ ko xamul rek parce que yit dañ ko xamlé wul deug mo neex yalla señ bi cheikhou tidiane man yag na diko wax waaw xamlé wuñ ko xamlé wuñ ko ta mag ñi dañu bind bédé bëgg rek ñom buñu démé bayyi ci seen gannaaw lo xamanteni bi ni ñun ñi buñu ñëwé danañu mat sëkk ak yobbal ci sayyid ahmad tijani waye ñun ñu ñëw di nelaw rek top folklore bi rek bayyi fondamentaux yi lolu kenn xamul lan la mo ñu dal motax li nga wax moy deug il va falloir aussi ñun itam nak ñu jéem ak sét nan lañuy vulgariser ku melni sayyid ahmad tijani akub liggéeyam ak nawlem yëm ko sékkaloon xam nga ni talibé bu melni cheikh al-hajj umar al-fouti billahi al-azim balako nitu yalla amati ci kaw souf man de waxuma amul waye mbété ma gis ko talibé bu melni cheikh al-hajj umar al-fouti wa dafa mel dañu xamul cheikh umar mot xala cheikh umar al-fouti nitu yalla bobu kumu botu ci sa gannaaw def la ngay serignam ah koku serign nga masna ci waxtan ak ay xalé Genève lañ jangé nek genre ay salafiste ma déglu len ñu wax luñu wax ma len dëgg la effectivement ma len luy seen problème ñu tariqa bi ngeen nek ko mais lan mo ci problème ñu ni non parce que yeen da ngeen di wax ma ne ko da ngeen di laaj wala da ngeen di wedd su ngeen dé laaj ngeen laaj bu ngeen dé wedd ñu bayyi wax ci ndax nit lu mu gëmul man duma ci wax ak mom mu ni dañuy laaj ma ne lu ngeen di laaj ñu tambali Cheikh Tidiane nangam Cheikh Tidiane nangam wadifa wi da ngeen di lal mbalan kurus yi ngeen di yor pour lan la maniko wa da ngay laaj muna man ko da ngay deglu ma wax la kurus gi ak mbum mi nga sol ñoy yar maniko mbum mi pour lan la sang say awra sang say yaram ngir bañ naaj lak la illa bobu la motax nga diko sol ta'lil la illa la kurus bi pour baña joom la kon illa la jeexna yere bi ak kurus bi ño bokk atté ci sharia hukmul mubah la sula nexe def sula nexe bay amul tiyaba amul bakar lazim wala wadifa wala hadratul jumaa def ko ci kurus du chart bula nexe so dul djum nga def ko ci say baram ba nga wañi xeer comme na yaay ummu salama ta dan def kurusu ñetti jooni per la yoron dan ci sabbal yalla yonent bi niko mën na la jox lu gëna gattali yonent bi la wax de ñun dajew ñoo yonent bi fokk gaay xam lool bilal ibn rabah kurusu jooni per la yoron def ko ci ay xoku tandarma l'imam suyuti abd alrahman suyuti dik talif ben tere tuddu ko as subha degal al minha fi dhikri subha ak may ci tuddu xibar yi nga xamni mo nek ci kurus dafa am solo mag ñi bu ñëk nit daana ñëw sax nek ci khat khat wala ci jafé wala jigéenu wërul ñu jël seen kurus yi daan lazimé def ko ci ndox yëngal ko jox ko niko nanu su démé kenn duko césarienne day am doom ci saasi amul yorante yalla xamna ko wa ko défé yoy yëp nak dafa nek ay valeur yo xamni ñun amé nañ ko xalé ya kérok buñu waxtané ba daalé dafa am ben wax buñ ma wax bu am solo dañ mëni oustaz mëni len labbayk ñu ma ko tolni cheikh alhadji umar alfouti ak ko tolni sadiadj malik ñoo ñu mënu ñu nek ci erreur mané comme xam ngeen ko baxna la bayk skay wallay deug la wallay deug la waw waw mazkumuna nafir rayahin effectivement xam nga li tax lolou parce que nak cheikh tidiane yalla moko tanal ñi mu wara amal affaire yalla moko tanal ñi wara bok ci tariqam sidiadj malik lolou la wax daf ni won inna dukhul ukhayya fi tariqatina fabil mashiati la fi kadd jismani inna dukhula neena dug werna ni dug bu xaya yow sama mbok fi tariqatna ci suñu tariqa bi fabil mashia neena ciobare yalla la la fi kadd jismani neena du sunga sayram ci jamu yalla mën nga nek jamu ko ci yalla nek abid te du tax nga nek talib cheikh tidiane lolou du ci dara wa kam unasin tamannaw fi suluki wallahi wax nak neena bari na ay nit yo xamanteni bi ni danañu mebet dan beug sobu ci suñu yoon wi nga xani modi yoonu tidiane fek ma qada man qala watin fek ka nga xamni mo wacce ci yoonent bi watini wa zaytun mu yalla subhanahu wa ta'ala ati wu ko dogalu ko motax mu nuñ ci bokk wa xam nga fecc ko leere waaw lolou fecc ko leere la danañ ko layo ëlëk ci kanam yalla nit bu xasse japp tariqa tidiane dal di koy bayyi bim koy japp ken neewu ko jappal ken forcé wu ko mom mo ñëwël bopam jappal ko bopam fassante ko leere ak yonent bi fassante ko leere ak sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu mëna xey bayyi ko koku bayyiwul tariqa bi moko bayyi te ba fam yu mujju deglul bu baax lim lay wax gis nga li ni yi ni ku koy def di nga xey tariqa bi bayila nekul ñay baye tariqa bi mo lay baye ne ben nit yalla bu mag ben way dafa ñew ci mom dal di niko man sen tariqa bi dal jappon nako way dama ko baye seigne babakar ci saxal nak meuna tuddu turam seigne babakar niko yow baye wa tariqa bi mo la baye ndax bis bu nek yaangi ci jabar jamburi patax bashir bari na koy wax dafa baye tariqa bi lijeentiko baye wuko tariqa bi moko baye amna lu muy def lolou muy def moy tax day dama dem ba mom dootul sax meuna wirt man mala wax li bari na yu nit ñi di wax defani dañ ko wax ngir wacce tariqa bi wala fek ñom ci seen bop ñi ngi feñal seen bop bayyi wuñ ko tariqa bi mo len bayyi nga lolou tam problème la te degna mam sidiadj malik radiyallahu ta'ala anhu ndijayam ja mam alfa musna am ben gan guñuy wax mam maska ma nga dekon bori gambi musna ko wax newon nako tariqa tidiane bes bu deme bay am problème ci ijaza yi lay bayiko ndax ku ferul iji nga jox ko ijaza ko yaay borom xam xam yi nefi imam yi nefi doomu daara yi nefi joxo len ijaza lolou ken xamul lan la waye ndokku yalla ba nga xamé ni cheikh tidiane mom boko gisé goudi bu la né ijaza lan la sax wirna bo may wer du bax waaw am ndokku yalla li mbokk mi la ñu bari lañ ñëw dañuy bind ci ñom te bind ci cheikh tidiane waaw wax ko de dede seul tiyal dafa la jëm jo xamné ni yëm nit sallallahu alayhi wa sallam taxawé